Radio 1. Het NOS-journaal. Cora van Nieuwenhuizen stopt per direct als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Koning Willem-Alexander heeft haar ontslag verleend omdat ze een andere baan heeft. Van Nieuwenhuizen wordt voorzitter van de branchevereniging voor energiebedrijven. En na 20 jaar is er een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan. Vannacht vertrok het laatste vliegtuig. Daarna klonken vreugdeschoten van de Taliban. Die zeggen dat Afghanistan weer volledig onafhankelijk is. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen de social media-app TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van gebruikers verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. Ook zouden ze niet goed controleren of gebruikers ouder zijn dan 13. De Japanse Moderna-vaccins die afgelopen week zijn teruggeroepen zijn waarschijnlijk vervuild geraakt door verkeerd gebruik van de naalden. Dat zegt de Japanse minister van Volksgezondheid. Er zou iets mis zijn gegaan bij het insteken van de naald in het flesje. De vaccins zouden mogelijk vervuild zijn geraakt door het afbreken van het rubber. Op de Paralympische Spelen in Japan heeft Nederland afgelopen nacht 3 gouden medailles behaald. Handbikers Jetse Plat en Mitch Valise waren in verschillende categorieën van de tijdrit de snelste. En Daniel Abraham won het goud op de tijdrit van het wielrennen. Het weer. Na hier en daar een mistige start breekt de zon snel door. Het blijft droog en vanmiddag wordt het tussen de 19 en 23 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam wordt een ongeluk afgehandeld bij Zoeterwoude-dorp. Daar staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. Al het verkeer gaat er langs via de parallelbaan. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar wordt een auto weggetakeld bij Noorderloos. Daar staat file vanaf Gorkum met 10 minuten vertraging en er is 1 rijstrook dicht. Bij Alkmaar is vertraging op de N242, de weg Alkmaar-Middenmeer. De weg is in beide richtingen dicht bij de Leegwaterbrug en dat komt door een technische storing. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Ja, nogmaals, goedemorgen. We zaten er al een tijd op te wachten natuurlijk. Maar om 11:58 vertrokken dan echt de laatste Amerikanen uit Afghanistan. Spraakmaker vandaag is Michael Persson. Net teruggekeerd als Amerika-correspondent uit Amerika. Dus, Michael, historisch moment. Het was Major General Chris Donahue die als laatste soldaat aan boord van het Amerikaanse vliegtuig ging. Wordt dit in Amerika gevierd? Het vertrek zelf wordt wel breed gedeeld. Dat men daar voorstander van was. Het is eigenlijk onder Barack Obama begonnen. Trump heeft daar hardere beloften van gemaakt. En Biden heeft uiteindelijk de laatste mensen teruggetrokken. Alleen de manier waarop dat gebeurt, dat is natuurlijk iets waar weinig Amerikanen zich in kunnen vinden. Dus het toch wel schaamte en ook wel verdriet natuurlijk over die laatste doden die zijn gevallen. Ja, ook dat. Maar daardoor kregen ze ook extra haast misschien om weg te gaan. Die planning die bleef hetzelfde. Het is gewoon vandaag de laatste dag en gisteren de laatste mensen. Biden zag het ook eigenlijk als argument om te vertrekken. Die zei van, zie je wel, dit is de reden waarom we weg moeten. Weer doden. En als we nog langer blijven, vallen er nog meer doden. Maar je kan natuurlijk ook wel zeggen dat die chaos voor zoiets dat al zo lang gepland was, dat daar grote steken zijn gevallen. Voor zo'n grote militaire macht toch? Ja, in die zin is het ook wel weer tekenend voor het Amerika van deze tijd, denk ik. Ik heb in mijn 6 jaar als correspondent heb ik het land, het binnenland, toch als een steeds zwakker land zien verworden. En nu blijkt ook dat Amerika in het buitenland eigenlijk zijn gezicht als supermacht is verloren. Want heel kort gezegd, allerlei structuren en samenhang zijn afgebrokkeld in het binnenland van Amerika. En dat zie je dan eigenlijk dus ook in het buitenland. Dat is al een veel langer lopend fenomeen. En eigenlijk is dat ook benoemd door Donald Trump toen hij campagne voerde in 2016. Toen zei hij van, wacht even, Amerika is helemaal geen supermacht. Amerika is een derde wereldland. Ja. En dat hij dat zo hardop durfde te zeggen, was eigenlijk voor het eerst. En het gaat inderdaad om structuren, juridisch systeem, natuurlijk het systeem, politieke systeem, dat uiteindelijk leidt tot polarisatie. De welvaart zeer ongelijk verdeeld en alleen maar ongelijker geworden. Mm. En er zijn weinig mechanismen die dat weten te dempen. Ja. En nu zie je dus ook in het buitenland dat de mythe van Amerika als een land van vrijheid, land van democratie, wat je in het binnenland hebt zien afbrokkelen, dat het nu ook in het buitenland niet meer lukt om dat op te leggen. Een extra kras heeft opgeleverd. Ja. Ook hier alvast is Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl, overwegend jonge redactie bij jullie. Je bent hier vast voor het Mediaforum. Goedemorgen. Maar goed, ook wel historisch besef aanwezig dat dit een historisch moment is. Ja, nee, zeker. Ik zat even terug te bladeren, maar gisteravond in ons Slack-kanaal, dat is een programmaatje waarin je met elkaar overlegt, vielen die woorden wel inderdaad historisch en ook wel het besef. We zijn een relatief jonge redactie. Ik ben met mijn 40 jaar een van de ouderen. Maar onze lezers, onze bezoekers zijn ook wat jonger dan anderen. Wat ook wel het besef was dat heel veel mensen die dit nieuws nu krijgen niet eens geboren waren toen de toestand in Afghanistan en de Amerikanen die daar kwamen, toen ze daar kwamen. Dus dat is ook wel een moment. Inderdaad. En tegelijkertijd ook wel het besef. Ja, dit is natuurlijk niet het einde van iets of zo. We staan een pagina om. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk nog vooral bezig met de Nederlandse kant van het verhaal eigenlijk. Van, hoe gaat die evacuatie nu verder? Hoe is dat gegaan? Dus we zijn er nog lang niet klaar mee. We gaan naar stand.nl, naar de vraag hoe ver werkgevers mogen gaan in het creëren van een veilige omgeving voor het personeel in deze coronatijd. Gisteren werd bekend dat het bedrijf Leaseplan alleen nog personeel op kantoor wil hebben dat volledig gevaccineerd is. Dat is juridisch niet houdbaar en ze gaan het dan ook niet controleren. Maar meerdere bedrijven geven wel aan met dilemma's te worstelen rondom de vaccinatiegraad op de werkvloer. De stelling is, werkgevers moeten naar de coronavaccinatie van hun personeel kunnen vragen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. Zonder coronaprik kom je het kantoor niet in. Want anders dan loopt iedereen die wel gevaccineerd is natuurlijk een risico dat ze geïnfecteerd raken. Wanneer mag je als bedrijf je werknemers vragen zich te laten vaccineren? Werknemers zouden zo onder druk worden gezet. Dus we maken een duidelijke scheiding voor de komende weken. Het kan ook op hele andere manieren worden bereikt. En misschien wel ook, in ieder geval ook efficiënt. Maar als FNV zijn we zeer voor vaccinatie, maar niet als dat opgelegd wordt door werkgevers. Michael Persson is de spraakmaker van vandaag. Ja, werkgevers moeten naar de coronavaccinatie van hun werknemers kunnen vragen. Wat voor dilemma roept dat bij jou op? Ja, het dilemma is natuurlijk duidelijk. De vraag of je eigen vrijheid groter weegt dan die van je collega's. Het grappige is dat in de VS, wat bij referentiekader is, nog steeds. Maar dat daar een vaccinatieplicht al eigenlijk 2 eeuwen lang bestaat. Niet voor COVID, maar ze zijn begonnen in 1809, denk ik. Met een pokkenvaccinatieplicht. Oh, ja. Dat uiteindelijk door het Hoge Rechtshof is geaccordeerd, is goedgekeurd. Een eeuw later, hoor. Dat duurt even soms in Amerika voordat iets juridisch is beklonken. Maar toch, vaccinatieplicht is heel normaal eigenlijk. Ook bij werkgevers, staten mogen het opleggen, lagere overheden mogen het opleggen. En nu wordt het wel aangevochten, nu rond COVID, maar het is eigenlijk de normale praktijk. Hoe kan dat in een land waar individuele vrijheid zo hoog in het vaandel staat? Ja, uiteindelijk heeft het Hoge Rechtshof, of uiteindelijk, dus dat was begin 20e eeuw, heeft het Hoge Rechtshof gezegd, je hebt niet de vrijheid om anderen in gevaar te brengen en een risico te vormen voor anderen. Nu geldt het in heel veel andere opzichten niet, maar in ieder geval voor vaccinatie, vaccinatieplicht dus ook, heeft het zo uitgepakt. Ja, dus wat Facebook en Google in Amerika doen met hun werk. Nemers, dat is onomstreden? Het is wel omstreden. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die denken dat het niet moet kunnen. En dat je wel ongevaccineerd naar je werk moet kunnen gaan. Ja. Dus zeker de strijd daar is net zo groot als hier. Maar als je puur juridisch kijkt, dan is het onomstreden. En dan kan het gewoon. Ja, maar wat zou jij er zelf van vinden als de Volkskrant jouw werkgever zou vragen of zou mogen vragen of je gevaccineerd bent? Ja, ik ben daar heel Amerikaans in geworden kennelijk. Maar ik denk dat ik zou daar wel mee kunnen instemmen, ja. Ja. Dus je hebt geen moeite met deze stelling. Je bent er wel mee eens eigenlijk. Ja. Gert-Jaap Hoepan is dus van nu.nl, hier vast voor het Mediaforum. Jouw reactie op de stelling? Ja, ik heb op zich nieuws voor de spraak maken, want we delen de wetgever in deze. Oh ja. Dus die heb ik net ook even gebeld. Dat gaan ze niet doen. Ze gaan het niet verplichten. En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Overigens, het is een duivels dilemma. Als je het mij persoonlijk vraagt, en dat doe ik ook niet geheimzinnig over. Dat of is zo, de persgroep, hè? Dat is de DPG Media. DPG Media, ja. En ik doe ook niet geheimzinnig over. Ik vind vaccineren een goed idee. En volgens mij de oplossing uit deze ellende. Maar ik hecht ook aan de ene kant toch ook wel echt aan vrijheid. Hè? Ik bedoel, wij schrijven, journalistiek is gebouwd op vrijheid. En ik vind dat je dus ook wel mensen de vrijheid moet geven om daar ook niet voor te kiezen. Maar wat ik ook nog belangrijk vind, is dat het ook best wel een privézaak is. Want je kunt je afvragen van ja, goed, Leaseplan zegt nu dit, maar gaan ze dan vervolgens ook vragen of je vlees eet of je een diesel rijdt? Of ja, er zijn natuurlijk wel meer dingen. En ik denk dat je gewoon, ik zou niet graag in een samenleving willen leven waarin je het op die manier, volgens mij is dat niet de oplossing. Nee, waarom stellen we deze vraag bij corona wel als werkgever? Werkgevers hebben bij mijn weten in de afgelopen jaren nooit eerder gevraagd om de ruimte om medische informatie op te vragen van hun werknemers. En nu willen ze het wel weten. Ja, en omgekeerd zou je kunnen zeggen dat als je dit mij als vader had gevraagd, weet ik veel, 5 jaar geleden over de mazelen of zo, ja, dan had ik misschien een ander antwoord gegeven. Hè? Dus daar ben ik ook wel eerlijk in. Is dat het misschien ook komt omdat de discussie nu zo openlijk gevoerd wordt. En wat ik toch al een belangrijk geluid vind in deze discussie steeds, is dat ik niet. Ik vind dat met name Hugo de Jonge, maar ook wel Mark Rutte. Ja, ik vind dat ze onnodig fel zijn tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren. En daarmee zeg ik niet dat ik het eens ben met mensen die zich niet willen laten vaccineren. Maar ik denk dat je daarmee alleen maar een wicht drijft. Ja. Dat je daarmee alleen maar mensen wegduwt. Terwijl volgens mij wat je zou moeten doen is moeten luisteren naar de twijfels en antwoord geven op de twijfels. Dat moet je doen. En dat bereik je niet door mensen vrijheden te ontnemen en mensen in hoekjes te duwen. Er wordt ook gereageerd op de stelling in de community. Krijgen mailtjes binnen in de Radio 1-app. Zegt Ruben, we kunnen de rookhokjes wel ombouwen zodat daar de ongevaccineerden terecht kunnen. Ja, nee, dat precies. Ja. Ja. We gaan naar de eerste beller, René van Gellekom. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkgevers moeten naar de coronavaccinatie van hun werknemers kunnen vragen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet. Ik ben het met de vorige spreker eens. Ik ben ook niet tegen vaccineren, want ik vind ook dat we uit deze situatie moeten komen. Maar ik vind wel dat persoonlijke integriteit en privacy heel belangrijk is. En als werkgevers daarnaar kunnen vragen, kunnen ze straks ook vragen als je je ziek meldt. Wat markeer je dan? En dat mag nu ook niet. Nee, precies. Als je je ziek meldt, dan mag de werkgever niet vragen wat scheelt eraan. Nee, precies. En daar vertrouwt de werkgever op de verantwoordelijkheidszin van zijn werknemer. Hm. Want dat contract hebben ze met elkaar afgesproken. Dat hij naar eerlijkheid ziek is en daardoor niet capabel is om te werken. En u vindt het vreemd om dat nu dan wel te gaan doen met corona? Ja, want de andere kant van het verhaal van het corona, wat er natuurlijk is, daar moeten we niet, daar valt geen discussie meer over te voeren, is wel, gaan de maatregelen nu niet een beetje te ver vanwege de kwaal? Hè? Ik bedoel, is het middel niet erger dan de kwaal? Mm-hmm. Nou ja, kijk, wordt het niet eens tijd voor een eikenpunt om te zeggen van nou, we hebben nu dit gedaan, dit is de huidige situatie, welke maatregelen kunnen we doen? Want we hebben het wel over maatregelen loslaten, maar er komen ook steeds meer maatregelen bij vanuit werkgevers die zich menen daarin te moeten roeren. Terwijl nou ja, ze vragen om ruimte om ernaar te kunnen vragen. Ja, nou, die zou je ze dus niet moeten geven, want zoals de vorige spreker al zei, nu gaat het over corona en straks gaat het over een ingegroeide tenen, want het te lang duurt, volgens de werkgever. Ja, de glijdende schaal, zoals we die kennen. Maar goed, de werkgever heeft natuurlijk wel een probleem, hè? Want er komen dus waarschijnlijk ook ongevaccineerde mensen naar die werkvloer. Er zitten twee kanten aan, die zijn misschien eerder besmettelijk. Daar wisselen natuurlijk de signalen een beetje over. Maar vooral ook, daar zitten dus ook mensen bij die extreem ziek kunnen worden. En die kunnen ook van hun werkgever vragen om juist beschermd te worden tegen de mensen die hen mogelijk besmetten. Dus, maar we hebben toch al de maatregel van 1,5 meter in thuiswerken. Dus daar kan Leaseplan of welk ander bedrijf je dan ook wil noemen, ja, maar die dan dat wil gaan doen, kan je daar dan toch aan helpen herinneren. Ja, maar dan houdt dus het weer naar kantoor komen, wordt tegengehouden door het feit dat niet iedereen gevaccineerd is, omdat we in elk geval niet weten of iemand gevaccineerd is. Ja, maar wat is daar dan het probleem van? Want toen we begonnen met thuiswerken, na 3 maanden zei iedereen, de werkgevers, maar ook de werknemers. Nou, dit is geweldig, want er zijn geen files meer. Er is geen CO2-uitstoot. Maar daar staat wel tegenover toch dat heel veel mensen er ook eigenlijk gillend gek van worden van het thuiswerken. Nou, hey, ik ben ook blij dat mevrouw weer naar het kantoor is, hoor. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Maar, ja, daar heb je het al. Ja, maar ik ben niet roomser dan de fout. Ik vind alleen dat die werkgevers niet te ver mogen gaan of geholpen mogen worden om verder in te gaan. En ik vind dat we nu op een punt zijn gekomen in de pandemie, als we nog van een pandemie mogen spreken, moeten we niet eens eiken of het middel niet erger is dan de kwaal. Helder, dank u wel. René van Gellekom. En heel veel plezier vanavond thuis bij het nabespreken van de dag. Niet, dat maakt Jos van Eindhoven is aan de lijn. Die is het eens met de stelling. Werkgevers moeten naar de coronavaccinatie van hun werknemers kunnen vragen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft een bakkerij, hè? Ja. En u wilt eigenlijk... Ik vind het eigenlijk mijn plicht om een veilige werkplek te garanderen. Dat vind ik zo belangrijk. En het gesprek hiervoor was best leuk, maar het geeft ook aan, het is een spraakverwarring van de bovenste plank. En de mens is niet meer de maat, de regels is de maat. En dan wordt het erg. Dat begrijp ik niet. Nou, als je de mens centraal stelt, dat... Als ik mijn werknemers, zoals in dit geval, een veilige werkplek moet bieden, dan moet ik weten waar ze eventueel gevaar lopen. Dus ik moet machines beschermen, ik moet zorgen dat ze niet te lang werken. Dat ze niet uitglijden op de vloer, ja? Ja, dat soort dingen. Maar ook... Stel dat ik iemand in dienst heb die heeft longproblemen. Wat ik niet weet, want dat hoeft ze niet te vertellen. Ja. En dan zit ik langs iemand die niet gevaccineerd is en die besmet haar. Mm-hmm. Nou, dat loopt dan allemaal heel vervelend af. En dan moeten we achteraf concluderen van potverdikken. Maar als we het van tevoren geweten hadden, dan was dit allemaal niet gebeurd geweest. Nee, maar biedt dat niet een soort schijnveiligheid? Want ook iemand die gevaccineerd is, kan een ander besmetten. Dat weet ik. Maar als er iemand die heel kwetsbaar is, als je die toch uit de wind kunt houden, dan lijkt het... Ja, maar die toch... hou je dus dan niet uit de wind. Dus wat is dan het doel van het willen weten? Nou, ik denk dat de kans dat iemand die heel kwetsbaar is tussen een aantal niet gevaccineerde mensen zit, dat die meer kwetsbaar is dan wanneer dat die tussen meerdere mensen zit. Lijkt mij, hoor. Goed, maar nogmaals... Doet u dat nu dan? Want er wordt nu toch ook gewoon brood verkocht? Ja, dus de mensen die hier staan zijn allemaal gevaccineerd. Daar weet ik van. En ze zijn er heel blij mee. Heeft u het gevraagd? Nou, ze hebben ze zelf verteld. Ja, maar dat is natuurlijk in een kleine onderneming. Ja. Nee, maar dan komen de verhalen van de eerste spuit had ik wel last van en de tweede niet of andersom. En dat soort dingen. Nou, dan weet je het. 1 in 1 is 2. Ja, maar goed, u vraagt het dus eigenlijk voor een vriend. Voor een ander ondernemer. Nee, absoluut niet. Ik wil dit namelijk zelf graag weten. En als er iemand bij zou zijn die zegt van joh, ik wil per se niet gevaccineerd worden, dan had ik wel een ander baantje voor haar in het verschiet. Maar, en dan gingen we toch in overleg kijken van hoe of wat. Ja, glijdende schaal. Wilt u ook weten of die mensen wel een beetje gezond eten en dergelijke? Nee. Oh. Dat kan ik niet. En dat gaat veel te ver. Maar ik bedoel, dit zijn tig voorbeelden van dat mensen hele grote gevaren lopen. En als we dat kunnen voorkomen, nou, dan denk ik dat we toch wel bepaalde dingen overboord moeten gooien. Dank, Jos van Eindhoven, bakker. Piet Fortuyn is voorzitter van CNV Vakmensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reageert u hierop? Want u ziet dat niet zitten, hè, dat vragen naar vaccinatie. Nee, dat moeten we met elkaar niet willen. Sterker nog, het mag niet eens. Je kunt mensen niet verplichten om te vaccineren. En eigenlijk mag je ook niet vragen van wat mankeert jou. Dus we moeten niet met elkaar deze grens over. En ik zie wel dat het maatschappelijke debat toeneemt. Ook op de werkvloer neemt het maatschappelijke debat toe. Maar we moeten deze vrijheid wel met elkaar koesteren. Ja, maar u hoort net het voorbeeld van, dat is dan een kleine onderneming, een bakker. De mensen staan daar bovenop elkaar. En die werkgever die wil niet het risico lopen dat daar een ongevaccineerde persoon tussen loopt, die eigenlijk een groot risico loopt ziek te worden. Dan heeft hij ook trammeland in de tent. Ja, ik snap die afweging, maar toch moeten we dat met elkaar niet willen. Dat geldt namelijk voor heel veel ziektes. Dit is een besmettelijke ziekte, hè? Dus dat is misschien anders. Dit is een besmettelijke ziekte. Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. En een werknemer heeft de verantwoordelijkheid van op het moment dat je klachten hebt, dan blijf je thuis. En op het moment dat we die regels met elkaar goed overeind houden, heb je klachten, dan blijf je thuis. Blijf je thuis werken, meld je ziek, heb je contact met de arts. Ja. En zodra, zolang je die klachten niet hebt, dan kun je gewoon je werk doen. Maar iemand die die gevaccineerd is, die krijgt geen klachten. Maar kan wel iemand anders besmetten. Die niet gevaccineerd is, dat kan een situatie zijn. In beide gevallen kun je klachten hebben natuurlijk. Ook als je gevaccineerd bent, kun je wel degelijk klachten krijgen. Als je niet gevaccineerd bent, dan is de kans groter. Maar op het moment dat iedereen daar heel zuiver bent van... joh, ik voel me niet goed, ik heb klachten, ik blijf thuis, ik meld me ziek of werk thuis. Dan hebben we met elkaar kunnen we die veilige werkplek organiseren. We moeten echt koesteren dat we in dit land de dingen niet verplichten. Hebben we een lange geschiedenis in. En ja, nogmaals, een beetje begrip naar elkaar toe helpt... En er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer. Heb je klachten, blijf thuis en meld dat. Joh, ik heb klachten en moet op dit moment eventjes op een andere manier mijn werk organiseren. En zijn die richtlijnen nu dan duidelijk genoeg? Want dat is eigenlijk wat VNO-NCW, de werkgeversclub, zegt. We willen duidelijkheid en het liefst ook ruimte om er wel naar te kunnen vragen. Van de overheid. Ja, ik snap die vraag van de werkgevers, snap ik heel goed. En het is ook prima om naar het kabinet te kijken van kom met helderheid. Maar dat mag geen helderheid zijn waarbij we de zaken rondom vaccinatieplichten en dat soort dingen die grens overschrijden. We kunnen het ook niet zeggen van joh, politiek los het maar op. Want werkgevers hebben zelf daar ook een verantwoordelijkheid in. Ja, zit hier ook achter dat werkgevers eigenlijk ook zo min mogelijk ziekte op het werk willen? Ja, natuurlijk. Werkgevers hebben natuurlijk de neiging om te zeggen van joh, als we het ziekteverzuim daarmee naar beneden kunnen brengen, prima. Daarmee leggen we de zwarte piet ook bij de politiek neer. En heb ik als werkgever die verantwoordelijkheid niet meer. Dus duidelijke richtlijnen, prima. Niks op tegen. Maar niet gaan tornen om het recht om het te verzwijgen. Maar niet ten koste van vrijheden en dan moet het verzwijgen. Nee. Piet Fortuyn, voorzitter van CNV Vakmensen, hartelijk dank. Ja, dit zal dus in Amerika een heel andere discussie zijn. Nee, de discussie is min of meer hetzelfde. Maar de basis ligt anders. Dus uiteindelijk staan die bedrijven in hun recht om die verplichting wel op te leggen. Maar nee, de discussies lopen langs dezelfde lijn. Dan zouden ze op de radio ook een vakbond krijgen die zegt van dit moeten we niet doen. Als er een goede vakbond zou bestaan en als er een goed radioprogramma zou bestaan, dan misschien wel. Maar in theorie zou je zoiets kunnen krijgen in zo'n bellen. Ja. Ja. Voormalig hoogleraar algemeen gezondheidszorg is Guus Schrijvers. Hij is dus gezondheidseconoom. Goedemorgen. U vindt dat werknemers in de zorg wel verplicht moeten worden om hun vaccinatiestatus te melden. Waarom? Ik zeg dat in verband met de infectieveiligheid van de patiënten. Je gaat niet zomaar naar een ziekenhuis of naar een verpleeghuis of naar een huisartsenpraktijk. Dan ben je al kwetsbaar, dan heb je al onderliggend lijden. En er bestaat een lange traditie in de zorg dat mensen die een besmettelijke, die gevaccineerd, niet gevaccineerd zijn, dat die dus een beroepsverbod hebben. En zover wil ik niet gaan, want dat betekent dat je ontslagen wordt. Is dat in Nederland een beroepsverbod voor niet gevaccineerden? Ja hoor, voor mij is een chirurg en die had hepatitis B-infectie. Ja, dat lukte niet. Die had geen infectie, die was niet gevaccineerd. Ja. Nou, dan kan dat dus niet. En dat is heel normaal. Die werd uit zijn functie gezet? Ja, dat is een hele discussie. Ze is al 20 jaar oud. En vroeger hadden we natuurlijk veel meer besmettelijke ziekten. Maar ik ben dus... Die veiligheid van patiënten wordt op allerlei manieren gediend, die infectieveiligheid. Er is extra controle op de voedsel, op de keukens. Maar je moet niet hebben dat het hele ziekenhuis besmet is met salmonella. Nee. Het is ook heel veel veiligheid met drinkwater. Je moet niet hebben dat in het verpleeghuis drinkwater niet goed is. En zo heb je ook de infectieveiligheid. Is een hoog goed in de zorg. Maar dan moet je melden. Dan zegt u dus niet alleen het moet bekend worden of iemand is ingerend. Iedereen moet ook zijn ingerend. Iedereen moet het melden. En stel nou dat je iemand zegt, ik wil het niet. Om wat voor reden dan ook. Ja. En dan krijgt hij een andere baan. Meestal die zorgorganisaties zijn zo groot. Dan moet je die dus niet zetten op de IC. Dus dan moet je dan maatregelen. Die zetten we in het rookhok. Maar dan krijg je toch de situatie. En daar zijn de Franse verpleegkundigen ook heel boos over. Dat mensen die dus vorig jaar in de frontlinie hebben gestaan. Die moesten vaak met weinig materiaal. Het gebrek aan mondkapjes toch patiënten bedienen. Die hebben dus eigenlijk met gevaar voor eigen leven hun werk gedaan. En die krijgen dan nu ineens te horen. We ontnemen uw werknemersrecht om te zwijgen over uw gezondheidsstatus. Ja, dat klopt. En dat is, ik vind die patiëntenveiligheid het allergrootste. En deze haat en nijd kan ik me goed voorstellen van die verpleegkundigen. De meeste van die verpleegkundigen, want we hebben het over een kleine groep. De meeste van die verpleegkundigen die zijn 2 keer gevaccineerd. Dat is enorm aangeslagen. Maar stel nou dat je 5% overhoudt van de verpleegkundigen die je toch niet wil. Daar heb ik het over, maar de meeste mensen willen graag gevaccineerd worden. Staan in de rij, stonden in de rij. Dus ik vind dat probleem niet zo groot. En je moet dat wel afwegen, want het is een beperking van de vrijheid. U heeft dit pleidooi ook gehouden in het Medisch Vakblad, hè? En wat waren de reacties daarop? Lauw. Dat komt ook misschien omdat ik het een maand geleden publiceerde, was juli. En dan, misschien ligt iedereen dan toch, is iedereen op vakantie. Maar ik wil het dus niet zeggen. Personeel wordt ontslagen in de zorg als ze niet vaccineren. Dan krijgen ze een andere baan. Ik merk ook van, als je dus, dit raakt meestal wel bekend, hè, onder verpleegkundigen, wie is wel gevaccineerd, wie niet, dat zeggen ze tegen elkaar bij de koffie. En dan krijg je dus problemen. Want dan willen ze niet in een team zitten met iemand die niet gevaccineerd is. Ja, dat is een hoop gedoe. En dan moet je dus moet je goed kunnen roosteren. Ja. Desnoods zet je dan al die mensen achter schermen op de polykliniek, dat ze niet kunnen uitademen. Dat gaat wel veel voet in de aarde hebben, maar ik begrijp wat u zegt. Het moet in elk geval bekend worden. Hartelijk dank dat u aan de lijn kwam. Voormalig hoogleraar Algemene Gezondheidszorg, Guus Schrijvers. Ja, Nederland is hier verdeeld over, blijkt uit de stemming op stand.nl. Berend Moltmaker belde ons, 0800-1101. Werkgevers moeten naar de coronavaccinatie van hun werknemers kunnen vragen. Goedemorgen, wat vindt u? Hallo, goedemorgen met Berend. Nee, ik heb het niet zo gesteld. Ik heb eigenlijk gesteld dat iedereen die binnenkomt moet kunnen bewijzen dat hij of een 24-hour negatieve test heeft, of gevaccineerd is. En als hij dat niet heeft, dat hij direct een zelftest moet kunnen doen bij de werkgever. En die moet negatief zijn. Ik hoor u de derde punt niet noemen, infectie doorgemaakt. Infectie doorgemaakt bewijs mag ook. Ja, dat is, staat gelijk, geloof ik, voor iedereen op dit moment. Ja, die pakken we er ook bij. Ja. Die pakken we er ook bij. Ja, en als je dat kan aantonen bij de werkgever, en ik vind ook dat de werkgever daarom mag vragen, dan mag je gewoon toegelaten worden. En dan mag je dus ook zo'n contactberoep doen. Maar waar werkt u zelf? Ik werk zelf bij de gemeente Rotterdam. Ja. Op een vrij groot kantoor. Waar ik nu dus niet veel ben. Nee, maar goed, als iedereen naar het kantoor zou willen komen, dan zegt u getest of gevaccineerd of hersteld. Maar met welk doel? Hè? Want praten we nou over leven met het virus in de toekomst of leven met angst? Ja, we moeten leven met het virus. En dan moeten we ons natuurlijk wel een beetje tegen beschermen. En vooral ook de mensen die er niks tegen kunnen doen. Want wij hebben bijvoorbeeld een contactberoep met daklozen. Mm-hmm. Die sowieso kwetsbaar zijn en een slechte gezondheid hebben. En als we die infecteren, doordat wij niet gevaccineerd aan het werk zijn, dan zou dat een hele slechte zaak zijn. Goed. Dus ik vind, en dat is hetzelfde wat onze vorige meneer zei, van ik vind dat je dat weg moet houden uit die beroepen waar het contact... Kom je dus terug op het beschermen van de meest kwetsbaren. Ja, Gert-Jaap Boekman, ik vraag mij toch af, hoofdredacteur van nu.nl, hoe ontwikkelt dit zich? Hè? Want we hebben heel lang gehoord, we gaan het niet verplichten en dat moeten we ook niet willen. En nu komen toch werkgevers die zeggen, wij willen ruimte. En je ziet ook dat Nederland daarover verdeeld is. Gaan we nou gewoon eigenlijk zien dat we over een paar maanden praten over vaccinatie? Nou, nee, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar op 17 september is er weer een persconferentie. En wij wachten allemaal met smart op richtlijnen en beleid. En die hopen we dan te horen. Juist. Dadelijk Gert-Jaap Boekman verder in het Mediaforum. En de spraakmaker zien natuurlijk ook Michael Persson, gewezen Amerika-correspondent. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Nogmaals, goedemorgen. Inderdaad, dadelijk naar het Mediaforum met de hoofdredacteur van nu.nl, Gert-Jaap Hoekman, de spraakmaker Michael Persson, tot voor kort Amerika-correspondent en hoofdredacteur van Kidsweek. Die schuift zo ook aan. Enrique van Gelder. We spreken zo onder andere de nieuwe talkshow, hadden gisteren de première van Sophie en Galit en de juridische stappen die Maurice de Hond aan het voorbereiden is tegen de makers van de Deventer Mediazaak, die dankzij een film weer vol in de belangstelling staat. Het NOS-journaal is met Katrien Straatman. Cora van Nieuwenhuizen stopt per direct als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Koning Willem-Alexander heeft haar ontslag verleend omdat ze een andere baan heeft. Van Nieuwenhuizen wordt voorzitter van de branchevereniging voor energiebedrijven. Ondertussen gaan de formatiegesprekken vandaag door, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Al is er deze week weinig tijd voor onderhandelingen. Rutte die gaat vanmiddag naar Parijs om met de Franse president Macron over de situatie in Afghanistan te praten. En later vandaag, begin van de avond, gaat ook minister Kaag op pad. Zij gaat naar de regio Afghanistan en gaat daar naar enkele landen. Dus die zal enkele dagen weg zijn. Dus dan kunnen de onderhandelingen over de regeringen niet doorgaan. Van Nieuwenhuizen wordt vervangen door haar VVD-partijgenote Barbara Visser. De huidige staatssecretaris van Defensie. Haar taken worden overgenomen door minister Bijleveld. De marechaussee heeft tot nu toe 5 boetes uitgedeeld aan mensen die aan de grens geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag konden laten zien, meldt BNR. Dat relatief lage aantal komt deels doordat veel mensen hun papieren gewoon op orde hebben, maar ook zijn de controles verre van waterdicht, zo blijkt. Er wordt alleen met steekproeven gecontroleerd. In totaal zijn 433 personen gecontroleerd en daarvan bleken er 5 dus niet de benodigde documenten te hebben. In Guantanamo Bay is het proces begonnen tegen 3 mannen die worden verdacht van het beramen en plegen van de aanslag op Bali in 2002. Daarbij vielen 202 doden, onder wie 4 Nederlanders. De 3 werden in 2003 opgepakt zonder formele aanklacht. Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met bijna 1/3 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Geschat wordt dat er daardoor ruim 48.000 levensjaren verloren zijn gegaan. En Botik van der Zandschulp is door naar de tweede ronde op de US Open. Hij versloeg zijn Spaanse tegenstander in 5 sets. In de volgende ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Noor Casper Ruud. In Afghanistan hebben de Taliban gevierd dat de laatste Amerikanen vannacht zijn vertrokken. In de straten van Kabul klonken geweersalvo's. Met het vertrek van het laatste vliegtuig kwam er een eind aan de langste oorlog in de geschiedenis van Amerika, zegt correspondent Marieke de Vries. 20 jaar lang, onder 4 presidenten, er kwamen bijna 2500 Amerikaanse militairen om. Ook Nederlandse militairen streden er natuurlijk. 30.000 in totaal, 25 lieten erbij het leven. Niet lang na het vertrek gingen elitetroepen van de Taliban naar het vliegveld in Kabul. Daar inspecteerden ze het materieel dat door de Amerikanen is achtergelaten. Het gaat om tientallen panzervoertuigen, helikopters, vliegtuigen en luchtafweergeschut. Volgens de VS is alles wat er is achtergebleven onklaargemaakt. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen de social media-app TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van gebruikers verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. Ook zouden ze niet goed controleren of gebruikers wel 13 jaar of ouder zijn. In de dagvaarding eist de Consumentenbond 2 miljard euro van TikTok. Dat geld moet uitbetaald worden aan minderjarige gebruikers. TikTok vindt zelf dat ze voldoende doen om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. Het weer nog, vooral in het noorden, oosten en zuidoosten, eerst nog wolkenvelden. Vanmiddag overal geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Morgen meer bewolking en mogelijk wat motregen bij maximaal 19 graden. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. ANWB Verkeersinformatie. Ja, de A4 van Den Haag naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk bij Zoeterwoudendorp. De file is nog wel behoorlijk lang, 10 kilometer vanaf knooppunt Prins Klausplein met een uur oponthoud. Maar goed, dat moet wat minder gaan worden. Op de A27 van Breda naar Utrecht, er zijn opruimwerkzaamheden bij Lexmond. Daar staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is maar één rijstrook open. En bij Alkmaar is de N242 Alkmaar richting Middenmeer dicht bij de Leegwaterbrug. Dat komt door een technische storing. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis met nu Spraakmakers en de media. Weer een nieuwe talkshow in de vooravond bracht Galit en Sophie de vernieuwing en de urgentie waar de NPO op zat te wachten. En de Belgische media spraken het meisje dat huppelend uit het vliegtuig kwam na evacuatie uit Afghanistan. Welke rol hebben kinderen in wereldnieuws als dit? Dat zijn de onderwerpen in het mediaforum met vandaag Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl, Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek, en de spraakmaker vandaag net teruggekeerd Amerika-correspondent Michael Persson. Ja, net aangeschoven, dus nieuw is Henrike van Gelder van Kidsweek. Jouw mediamoment. Maurice de Hond, die een bodemprocedure wil beginnen of voorbereidt op de makers van de podcastreeks De Deventer Mediazaak. Net nu gisteren de film over de zaak met veel aandacht in première is gegaan. Dit is een stukje uit de podcast. Het Hof beveelt de gevangenneming van de verdachte. Het gaat gewoon door met alle argumenten die de politie aandraagt, die vervolgd zijn. Meneer Lauwers, alles vindt u allemaal weg. U weet dat u ongelijk heeft. Het is een van de meest iconische beelden van de Nederlandse televisie. Een worstelende man wordt door beveiligers aan armen en benen door de rechtszaal gedragen, terwijl hij tegen de rechter roept dat zij weet dat ze ongelijk heeft. Het is al die jaren op mijn netvlies blijven staan. Ernst Lauwers zit nu voor 12 jaar vast. Hij zit voor 12 jaar en vast. En volgens u onterecht. Hij zit al 2 jaar vast. In die podcast komt een oud-collega van jou bij HP De Tijd, Stander Jong, uitgebreid aan het woord. Die werd toen helemaal in die zaak gezogen, hè? Ja, dat heb ik toen van dichtbij meegemaakt. En eigenlijk de hele redactie, maar hij in persoon. Want hij was degene die het onderzocht. En die contact had met het echtpaar. Een grafoloog echtpaar. Die eigenlijk aan de wieg van de onschuldbewijs, het bewijzen van onschuld van Ernest Lauwers stonden. En ik kan me herinneren hoe hij daarin meegezogen werd. En dat het ook echt een zaak is waar je die je niet meer loslaat. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook best wel link als journalist. Want natuurlijk is het goed om dingen uit te zoeken. En als je dan van één kant wordt bijgehaald als journalist van zoek nou eens eventjes dit onderdeel uit, want we komen niet aan bod. Is dat natuurlijk prima en dat is je werk. Maar wat ik toen heb gezien is dat het al snel gaat richting gevoel dat iemand het niet gedaan heeft. En vervolgens daar dan de zaken bij zoeken. Kijk, hij heeft heel erg goed onderzoek gedaan, Stan. En we zaten toen ook allemaal op één lijn. We vonden dat een goed serie. Ja, en er was op de redactie eigenlijk ook geen discussie over. Kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Maar als ik het dan nu allemaal zo terughoor in die podcastserie, denk ik, jeetje Mina, wat kan je je toch laten meeslepen door zo'n zaak? En ik kan me bijvoorbeeld ook nog herinneren dat dit fragment wat we net hoorden was veel later. Hè? Dat was toen inderdaad volgens mij hij in hoge beroep nog eens een keer gevonden. Ja, zeg maar de herbeoordeling van de zaak. Maar in die periode, we hebben het nu over 2000, 2001, was het dus nog niet zo heel erg groot in het nieuws, maar was Stan er wel al mee bezig. En die beschreef bijvoorbeeld bezoekjes aan meneer Lauwers in de gevangenis. Die zei, daar zit een man tegenover, maar die kan het niet gedaan hebben. In mijn herinneringen was dat heel duidelijk. En daar gingen wij wel in mee. Daar zit iemand onschuldig vast. Dat kan natuurlijk niet. En ik herinner me ook niet wat we toen aan beeld hebben gedaan in het blad, maar dat kwam in de serie ook nog even fijntjes aan bod. Het schijnt dus dat daar getekende portretten van de hoofdpersonen in die zaak in hebben gestaan. Waarbij bij de vermaande klusjesman, die iedere keer dus wel weer als schuldig werd aangewezen, met een balkje boven zijn ogen stond. Waardoor die heel erg verdacht werd. En Lauwers niet. Nou, ik kan me dat niet herinneren, maar toen ik dat hoorde dacht ik, volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling. Nee, nou, die podcast is vrij overtuigend. Vind ik je wel. Hebt hem ook beluisterd. Ja, de maakster ontrafelt echt hoe dat is misgelopen eigenlijk. Hoe een aantal journalisten, met name door Maurice de Hond, op het spoor is gezet van de klusjesman. Ja. Waar tegen wie eigenlijk helemaal geen bewijs was. Terwijl later Lauwers in tweede instantie nogmaals is veroordeeld op notabene DNA-bewijs. Wat erop wees dat alleen hij het gedaan. Ja, waarom ik deze serie eigenlijk ontluisterend vind, is gewoon onze eigen vakgenoten. Gewoon hoe kan het dat we iedere keer als er dan weer een bepaald feit, bijvoorbeeld uit kamp Maurice de Hond kwam, dat hij dan gewoon weer in elke talkshow dat verhaal zat te houden. Terwijl ik denk, het uitzoeken van de zaak, wat volgens mij journalist Bas Haan heel goed heeft gedaan. Die is ook omgeslagen, hè? Die ging ook eerst het. Omdat hij in de zaak is gedoken op heel gedetailleerd niveau. Ja. De motieven die Maurice de Hond aandraagt, waardoor die meneer het niet het gedaan zou hebben, die blijken eigenlijk helemaal niet te kloppen. Nee. En dat is keer op keer toont hij dat aan. Dan denk ik, dat is toch uiteindelijk wel je vak om de feiten op een rij te hebben. Maurice de Hond had al aangekondigd dat hij zelf nog met een tegenzet zou komen. Nu zegt hij dus, ik bereid een proces voor, omdat mijn goede naam is aangetast door die podcast. Verrast jou dat hij daar dan nu mee komt. Ja, ja, Gert-Jaap Hoekman? Ja, ik heb me verbaasd. Want ik kreeg die mails ook van Maurice de Hond. En ook gisteravond, geloof ik, stuurde hij weer een mail. En ik dacht, goed, op zich zijn goed recht, hè. Ik bedoel, hij mag dit doen. Ik zou denk ik wel als media denken van, wacht heel eventjes. Zeker ook met de spiegel die ons voorgehouden is. Kijk even naar wat schrijft hij nou precies? Hij bereidt een bodemprocedure voor. Dan zou ik denken. Dus een soort persbericht dat hij heeft gestuurd. Ja, dat ziet hij in persbericht uit. Mm-hmm. En dan zou ik denken van wacht even met publiceren erover, beste journalisten. Totdat die zaak ook echt daadwerkelijk ingediend wordt. En ook misschien wel gewoon ook dat de rechter zegt, of dat OM zegt, we gaan inderdaad deze zaak in behandeling nemen. Ja, maar wie schetst jouw verbazing vanochtend? Dus je eigen site om even toch wat transparantie aan deze, nog wat meta toe te voeren aan deze uitzending. Ik had dit dus een soort van, ik dacht, hier ga ik een punt van maken. Want het is ik zag het op de ANP binnenkomen en bij de RTL en AD. En ik dacht, ik had gisteren nog tegen mijn redactie gezegd, laten wij dit nou niet doen. En ik zit niet vermoeden mijn yoghurtje naar binnen te werken vanmorgen. En stond het ook op nu.nl. Ja, dus fouten, wij maken ook fouten, is dan wel weer de les. En wat is dan de fout? Nou ja, dat we het niet zo goed hebben over... de fout is in deze dat we het niet zo goed hebben overgedragen. Dat we dit niet... Ongehoorzame redacteuren. Ook, nou, dat vind ik niet zo erg. Maar wat je er eigenlijk ook van wel leert, is toch hoe diep het zit. Hè? Dus ik bedoel, uiteindelijk heb ik dan met de redacteur nog even gesproken. Ja, maar zo werkt gaat het dus de hele tijd. Ja. Kijk, want als je nou eigen nieuws hebt... Dit wordt een vraag, hoor. Maar als je eigen nieuws hebt en je gaat een reactie ergens halen... en iemand zegt, nou, wij overwegen juridische stappen. Dat kan best een nieuwsbericht zijn, toch? Ja, nou, dus... Alleen in het geval van Maurice de Hond... Dus niet? Eigenlijk heel eerlijk vind ik dat je daar al wat kritischer op mag zijn. Hè? Mm. Want ik bedoel, ik kan ook nu aangifte doen tegen jou bijvoorbeeld. Hè? Dat je me net in de reden viel. Ja, en dan kan overwegen. Ik kan overwegen dat ik aangifte ga doen tegen jou. Ja. Dan kan ik een stukje overschrijven op nu.nl. Ik kan aangifte doen tegen jou. Kan ik ook een stukje overschrijven op nu.nl. Het zegt helemaal niks. Misschien kan ik wel een stukje schrijven dat je geen aangifte doet. Dat kan ook nog wel eens nieuws zijn. Alleen hier zou ik zeggen, want het gebeurt vaker. Hè? Dat er, we hadden vanmorgen heel over die Roddelpraat-podcast. Ik geloof dat we wel 3 stukjes hebben geschreven... dat ze aankondigen dat ze naar de rechter gaan. Hè? Ik bedoel, dat kun je natuurlijk overdrijven. Alleen, in dit geval zou ik denken van... en de timing. Ik bedoel, het is niet voor niks dat het de ochtend na de première van die film... dat Maurice de Hond met de overweging... of dat hij een bodemprocedure voorbereid komt... terwijl die podcast al maanden oud is. Hè? Ik bedoel, of is het tegen de makers van de film? Nee, het is niet tegen de makers van de film. Overigens, hij stuurde wel weer een ander verhaal, een linkje mee. Want hij heeft wel een video gemaakt van een kwartier... waarin hij reageert op de film. Mm-hmm. Waarin hij overigens ook ingaat op de rol van de klusjesman... waar ik volgens mij van dacht dat hij dat niet meer mocht zeggen. Maar hij mocht niet meer zeggen dat klusjesman het gedaan heeft. Dat doet hij wel. Dat is een ander verhaal wat we moeten uitzoeken vandaag, denk ik. Maar ik zou gewoon zeggen, van kijk, iemand het is een goed rechter om naar de rechter te stappen... maar als journalist, met alles wat je al weet hier over deze zaak... wacht even af dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen... en dat die zaak ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen. In die zin wordt dat dit nieuwe staartje aan die zaak... kan weer een nieuwe aflevering van die podcast opleveren. Want wat je weer ziet, dat journalisten zich toch te makkelijk en te snel laten leiden door, wat je zegt, aankondigingen, woorden. Dat geldt niet alleen voor Maurice de Hond natuurlijk, als hij wat zegt, maar ook als bedrijven wat zeggen, als politici wat zeggen, dan vind ik dat wij als journalisten te veel denken van oké, dit is een autoriteit die iets zegt en die iets aankondigt. En dus is het nieuws. Dat is helemaal geen nieuws. Het is inderdaad pas nieuws als iets gebeurt en als er iets merkbaar wordt of voelbaar wordt. Ja. En ik denk dat we te makkelijk kijken en luisteren naar mensen die verder niet zoveel doen. En dat is volgens mij het probleem. Van alleen maar iets zeggen. En daar is niet zoveel verslag over te doen, behalve dan een nieuwsbericht van te maken. Maar dat betekent uiteindelijk niks. En het verwaait ook weer natuurlijk bij het volgende nieuwsbericht. Even nog hypertransparantie. Jij krijgt die mails omdat je bent geabonneerd op zijn nieuwsbrief? Of? Eerlijk gezegd geen idee. Nee, je weet niet volgens hoe mij, waren jullie vroeger bevriend? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar ik ben ook geen vijand overigens. Maar ik krijg gewoon die peilingsmailtjes. Ik zou denken Maurice de Hond weet gewoon heel goed hoe die al die journalisten Ik denk dat hij gewoon een onbekend aantal journalisten elke zondagochtend mailt. Ja, dat denk ik ook. Ja. We blijven even bij jou, Gert-Jaap, want het viel ons op dat bij nu.nl een nieuw experiment is begonnen. Want voor de Formule 1-liefhebbers was het even schrikken afgelopen weekend toen ze ineens moesten inloggen. Ja. Nou, het is dus niet een betaalmuur, maar wat is het? Nou, als ik een lang verhaal kort moet maken, hoor. Nu.nl is een gratis site, hè, dus wij verdienen ons geld waarmee we onze journalisten kunnen betalen met advertenties. Die advertentiemarkt staat een beetje onder druk. Hè. Het heeft te maken met het feit dat we zeggen, een adverteerder heeft meer geld over aan een advertentie die hij kan plaatsen bij een autobericht als hij weet dat mensen bijvoorbeeld auto's interessant vinden. Dus daarvoor wil hij toch iets weten. Nou, daarvoor gebruiken we cookies. Dat zijn van die kleine bestandjes. Nou, dat ligt onder vuur. Hè. Heel veel bedrijven, Google onder andere, die willen dat gaan blokkeren. Dus ja, dan kan je 2 dingen doen als gratis nieuws site. Of 3 dingen eigenlijk. Je kan zeggen, nou, we gooien het roer om en we worden een betaalde site. Ja, daar ben ik niet zo voor. Want ik wil graag met nu.nl een zo groot mogelijk publiek bereiken. Het liefst heel Nederland. Je kunt zeggen van, nou oké, so be it. Dan worden die advertenties minder waard. Met als gevolg dat er minder geld verdiend wordt, waardoor de redactie minder groot kan worden, waardoor je werk ook minder goed kan doen. Of je kan nadenken over wat zou je kunnen verzinnen waardoor mensen willen gaan inloggen, zodat we net even iets meer van ze weten, zodat we dus ook advertenties kunnen blijven verkopen die iets meer waard zijn. Nou, maar dat is dus een commerciële... Motief. Dat is een commercieel motief waarbij we onze journalistiek kunnen blijven uitoefenen. En hoe wij daar nu over nagedacht hebben, en dat is het experiment. Dat we zeggen van de basis van wat nu.nl is, hè, dus gratis nieuws ook uitleg en duiding gratis bij dat nieuws. Dat willen we graag overeind houden. Dus we gaan iets verzinnen wat daar doe iets je advertenties beter kunt verkopen. Ja, wat daar iets extra's op is. En we zijn in al mijn bescheidenheid best wel goed in Formule 1, vind ik. En we hebben ook best wel een grote doelgroep daarvoor. Dus we hebben gezegd, nou, dan gaan we dus meer daarover schrijven. Ja, we hebben het net even geprobeerd, maar het bleek te gaan om een inlog die je dan van DPG moest hebben. Dus als je al een inlog hebt van de Volkskrant bijvoorbeeld, dan moet je die ook gebruiken voor de Formule 1 van nu.nl. Klopt. Nou, die had ik even niet bij. Maar wat gebeurt er dan verder? Nou, dan hebben wij, dan weten wij, dan kunnen wij jou zeg maar in die zin een beetje volgen. Dan weten we gewoon waar jij. Nou, ik weet niet of jij veel over auto's leest of over weet ik veel. Nou, dat ga ik jou niet vertellen, want nee, je goed, gaat er meteen advertenties op plakken. Ik snap overigens heel goed dat privacy argument speelt. Hè, en DPG gaat daar dan ook heel zuinig mee om. Dat is althans de belofte die er gedaan wordt. Nou, en in die zin is het ook gewoon transparant. Doordat jij die inlog gaat aanmaken en die gebruikt om jullie nieuws te consumeren, ga je akkoord met dat jullie mijn gegevens gebruiken. Ja, natuurlijk. Nou, goed, er zijn heel veel bedrijven. Kijk even naar de aanklachten tegen TikTok, die dat natuurlijk niet doen. En dan vind ik het wel heel erg kwalijk. De aanklacht van Consumentenbond. Van de Consumentenbond, dat al die gegevens sowieso gebruikt worden zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Nou, zei je net even tussendoor, Google wil af van cookies? Nee, Google, het is nu weer uitgesteld hoor. Dus pin me even niet op de datum van. Maar volgens mij is nu eind 2023 dat ze hebben aangekondigd. En over Safari, dat is een browser die veel mensen gebruiken op hun iPhone. Daar staat het al default uit. Hè? Dus dan, daar word je al niet gevolgd. Nee. En kijk, dit is natuurlijk ook een duivels dilemma. Hè? Dat was wat we vorige keer hebben gehad. Je kan zeggen van oké, privacy is een groot goed. Ik wil dit allemaal niet. Nou, dat kan. Hè? Je kunt ook een abonnement nemen op een krant. En dan misschien gebeurt het iets minder. Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zeg, ja, maar wij willen gratis blijven. Wij willen gewoon heel veel mensen blijven bereiken. En we willen ook in de basis dat ons gratis nieuws en onze gratis uitleg niet achter een inlog is, maar gewoon voor iedereen beschikbaar is. Ja, dan gaan we dingen verzinnen die iets toevoegen voor een doelgroep. En dat is Formule 1. We gaan naar de nieuwe talkshow. De vooravond met Fidan Ekis en Renze Klamer was niet urgent genoeg, vond de NPO-top. Het nieuwe programma op NPO 1 om 7 uur 's avonds heet Galit en Sophie. En dat werd gisteren voor het eerst uitgezonden met Sophie Hilbrand. Ze presenteren om en om. Een fragment uit de eerste uitzending met Sophie dus, die mocht aftrappen. Het is maandag en de kabinetsformatie duurt al 168 dagen. Kabul maakt zich op voor de allerlaatste evacuaties. Het is de dag van Sophie. Eerst even naar het nieuws van dag. Gio, we hebben hier drie fragmenten waar jij uit kan kiezen van de dingen die ook nog gebeurd zijn voordat we straks naar Afghanistan gaan. Ja. Ik kies dan de wolf, denk ik. De wolf. We gaan eens even kijken naar de wolf. Ja, dat waren de eerste. Ja. Michael, wie lacht hier nou zo hard? Nou, ik moest ook lachen omdat Giovanka vervolgens een discussie wilde starten over dat de wolf in Nederland hoort. Terwijl ik dacht, maar dit was in een dierentuin, zeg maar. Dat was dus, Sophie, hoor. Die vroeg, is er eigenlijk wel plek voor de wolf in Nederland? Ja, dat vond ik een beetje gek. Ja. Maar goed, even naar het geheel. Hoe deed Sophie Hilbrand het? Nou, mag ik even één ding, zeg maar, want het woord urgent wordt hier gebruikt, hè? En ik vind dat wel zo ontzettend leeg. Het klinkt heel sterk urgent, maar het betekent werkelijk waar helemaal niks. En ik ben in een vorig leven schreef ik recensies voor hiphop over hiphop album. En ik heb nog spijt dat ik ooit een keer een plaat in de grond heb geboord omdat ik hem niet urgent vond. Waarop iemand zei, maar wat bedoel je daar eigenlijk mee met urgent? Dan dacht ik, ja, inderdaad. Weet je, wat dus het is ook een beetje, ja, god, dat betekent wat betekent noodzakelijk om te weten, noodzakelijk om op de hoogte te zijn van. Ja, maar dat is toch per definitie voor iedereen verschillend, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, maar goed, je kan wel vanuit een omroep of vanuit een journalistiek perspectief. Nou, laat ik het zo zeggen, want eigenlijk wist ik dit niet, dat het urgenter moest zijn. Ik vond het wel lekker dat het niet urgent was voor de verandering. Want volgens mij, als urgent dan betekent, op de bal met elkaar discussiëren en de geest slijpen. Ik denk, Gert-Jaap, dat je de spijker op zijn kop slaat. Ze hebben dat gebruikt destijds om het programma te stoppen. Ik weet niet of daar echt inhoud aan gegeven is, aan wat het dan moest zijn, urgent. En dat blijkt maar waarom ook wilden ze dan van het programma af als dat niet Ik denk dat er was. Andere redenen zijn geweest, dat ze het gewoon om andere redenen niet goed vonden, of de chemie niet goed. Moeten we even uitzoeken, want ik denk dat moeten we veel uitzoeken. Ja, ik denk dat het programma, zoals ze dat volgens mij zeiden, ze wilden wat meer de BNN-VARA noem dat, signatuur erop loslaten. Mm-hmm. En misschien dat die presentatoren daar wel geen zin in hadden. En dat ze daarom weg moesten, ik weet het niet. Maar en ik weet ook niet precies wat de BNNVARA signatuur is. Maar wat ik in ieder geval als kijker... Progressief opkomen voor... zwakker in de samenleving? Nou, dus misschien dat, ik weet het niet. Maar ik moet zeggen, ik heb echt wel genoten. En juist omdat, omdat ik dacht... Ja, dit klinkt misschien wel negatief, maar ik vond het echt wel een leuk programma. Omdat ik... Nou, eens een keer niet te kijken naar een programma waarin de ene tafelgast die helemaal niks, geen verstand heeft van waar de andere tafelgast over praat, met elkaar in discussie moeten gaan. Ik vond het lekker. Ik heb naar veel mensen gekeken die heel erg bevlogen over een bepaald onderwerp. Ja. Of dat nou anabole is of muziek. Ik vond het heel mooi. Is dat, is dat precies een van de makkers van de Nederlandse talkshows? Dat er te veel mensen die te weinig weten over van alles nog wat komen praten. Ja. Waarbij ik overigens, terugkomend uit Amerika, elke talkshow hier een verademing vind. Omdat op zijn minst zijn de mensen enigszins betrokken bij het onderwerp nog. Terwijl in de Verenigde Staten is het standaard format een presentator met om hem heen vier kopjes achter bureaus die een mening mogen geven over een nieuwsfeit, over een nieuwsgebeurtenis. Terwijl zij helemaal geen enkele betrokkenheid hebben vaak bij, bij wat er gebeurt. Want zij zijn gewoon in dienst. Van het specifieke kanaal, van het specifieke programma. Dus ze komen per definitie elke keer terug. En hier heb je in elk geval nog een kleine wisseling van de wacht. En ik vond dat programma gisteren van Sophie... Nou ja, daar heb je bij Afghanistan waren de mensen die verstand van zaken hadden of betrokken waren bij de evacuaties van gisteren. Dan had je die jongens met anabolen. Ook duidelijk betrokken waren bij het gebruik van anabolen. Want die hebben ze zelf. Ja. Dus je had mensen die met enig... ofwel kennis van zaken... ofwel als ervaringsdeskundige waren ze erbij. Dus dat was prettig. En dat het inderdaad niet urgent was... Ja, dat maakt niet zoveel uit. Het zijn gewoon onderwerpen die spelen. En soms vind je die wel interessant, soms niet. Maar het is wel. Er was tijd voor om erover te praten. Henrike? Nou, die bevlogenheid vind ik wel grappig dat die even op tafel ligt. Want ik denk dat mij ook een beetje deed denken aan De Wereld Draait Door. Daar zaten ook vaak mensen. En dan moest Matthijs van Nieuwkerk er zelf ook echt zin in hebben om het onderwerp helemaal vast te pakken. Mm. Daar staat energie uit en plezier. En dat vond ik gisteren ook in die uitzending. Ja, daar heb ik wel van genoten. En dat maakt het ook moeilijk, hè? Want kijk, De Wereld Draait Door is ook vaak bewierookt. Ook hier van dat ze uren over malen konden praten. Zeg maar, terwijl er nog steeds miljoenen mensen keken. Dus echt moeilijke, zware onderwerpen pakken. Dat kwam natuurlijk wel omdat het gedragen werd door Matthijs van Nieuwkerk. En de vraag is wel... Dus Khalid Kazem moeten we vanavond gaan zien. Hè? Gedurfde zet overigens, dat hij wel gelijk volle bak... Zeg maar, iedereen in de media had het al over... Ja, hoe gaat zo'n man met een dubbelrol... nul ervaringen presenteren ineens... Gaat hij doen? Ja. Nou, door gewoon gelijk zijn zakenpartner te gaan interviewen. Ik ben benieuwd. Ik had dat niet gedaan, maar goed. Ik ben benieuwd. Maar of zij dat kunnen dragen, dat is nu de vraag. Afghanistan. Omdat er maar een handjevol journalisten in Kabul waren en evacuaties chaotisch verliepen, bleek het lastig om Afghanen aan het woord te krijgen. Laat staan dat we verhalen van kinderen hoorden. Een uitzondering was het huppelende Afghaanse meisje op het vliegveld. Belgische media kregen haar voor de camera. Heb jij hem ook gezien? Deze foto van de 7-jarige Neha en haar familie. Ik haat Afghanistan. En dat hij zoveel gedeeld werd, komt door het huppeltje van Neha. Ik kom nooit meer naar Afghanistan terug. Ja, ze wil nooit meer naar Afghanistan terug. Haar hele leven niet. Reportage uit het Jeugdjournaal met fragmenten dus uit België. Henrike, jij bent van Kids Week. Is het jullie gelukt om contact met kinderen te krijgen? Nee, nog niet. Overigens ben ik ook hoofddirecteur van SamSam. En dat vind ik in deze situatie wel even goed om te vermelden. Omdat het bij SamSam vaak wel lukt om kinderen in verre buitenlanden te spreken. Mm. Kids heeft natuurlijk zo'n korte deadline dat het is gewoon moeilijk. En als we al geen volwassen Afghanen in Nederland of in Afghanistan spreken... nou, ga maar je best doen om een kind te zoeken. Maar het is altijd heel erg moeilijk om kinderen te vinden in buitenland om te interviewen. Mm. Omdat je eerst een heel groot vertrouwen moet kweken. En bij ouders en bij de kinderen zelf... En omdat het ook niet mijn missie is om een kind als spreekbuis van ouderen aan het woord te laten. En dat was gisteren bij dat meisje ook een beetje het geval. Mm. Ik snap het hoopvolle ze van dat huppeltje. Ze zat bij de vader op schoot. Bij de vader op schoot. Ze zegt ik haat Afghanistan en kijkt dan even omhoog of ze het goede heeft gezegd. Zei hij van ja, de Taliban, hè? Ja, exact. Dus dan is het is geen interview met een kind, laten we eerlijk zijn. Nee. Het is dus als wij kinderen proberen te pakken te krijgen, dan willen we ze ook echt zelf spreken en losspreken van de ouders. En voordat je daar bent, ben je gewoon een heel eind verder. een redacteur van Somsam die jarenlang in het buitenland kinderen heeft geïnterviewd, die zei, ik was eerst altijd een paar uur aan het hinkelen en huppelen, ook huppelen, om dat kind te leren kennen en om het vertrouwen van de ouders te krijgen. Dat ik nergens op uit was, niet op geld, niet op het kind meenemen of wat dan ook, maar gewoon om zijn mening. En ja, dat merken we iedere keer weer. En toch lukt het in Somsam, met een iets langere deadline, we verschijnen maandelijks, om daar echt hele bijzondere verhalen van kinderen die we normaal niet horen te publiceren. Ja, dus losweken en niet over ze praten zonder ze aan het woord te laten. Exact. In Somsam komen echt alleen maar kinderen aan het woord. En nogmaals, als we die eenmaal te pakken krijgen, dan is het ook nog best wel heel lastig om het goede verhaal te krijgen. Want kinderen, misschien met uitzondering van de Verenigde Staten, zijn helemaal niet zo goed in staat om onder woorden te brengen wat ze vinden of voelen. En behalve dat wordt er ook in heel veel landen, bijvoorbeeld Afrikaanse landen, helemaal nooit naar de mening van een kind gevraagd. Dus het is heel gek dat een volwassene ineens in gesprek wil gaan met een kind. Dat creëert al een soort van wantrouwen. Nou, dat moet je eerst wegnemen. Wij zijn echt geïnteresseerd in het verhaal van het kind. En andersom, het vertalen van groot wereldnieuws zoals Afghanistan naar kinderen, hoe gaat dat? Ja, dat is wat we dagelijks doen. Dat is versimpelen, duiding geven. En in een geval van Afghanistan of een orkaan zoals Aida, proberen ook een soort uitzicht te bieden. Een licht van wat kunnen we doen om dit op te lossen? Of wat wordt er gedaan om nu die mensen te helpen? Die toon moet ook wel in elk artikel zitten. Ja, en dieren gered uit Afghanistan, las ik op Kids Week. Ja, dat is natuurlijk, dat is puur Kids Week nieuws. Ook belangrijk, hè? Ja, ik vind het echt razend knap hoe ze dat doen, hoor. Ook Kids Week en het Jeugdjournaal. Hoe je, want het is, wij hebben het ook een tijdje geprobeerd met nu.nl om iets voor kinderen te doen. Het is echt heel moeilijk om de juiste toon aan te slaan. Hè? De juiste toon van wel het verhaal vertellen, maar niet alle details te geven. Jullie dat doen dat moeilijk. Nu niet meer, hè? Maar er is wel iets voor in de plaats gekomen. Nou, wat er in de plaats is gekomen, is een besef dat heel veel volwassenen, dat was eigenlijk het uitgangspunt, dat wij al heel veel kinderen bereikten. Dus dat je ook best terughoudend kan zijn met beelden en zo. Maar ook dat heel veel volwassen journalisten de simpelste vragen gewoon vergeten te stellen. Ik bedoel, de vraag, de meest, dit is een cliché hoor, maar de meest gegoogelde vraag van vorig jaar was: wat is een lockdown? Welk verhaal heeft niemand hier gemaakt? Wat is een lockdown? Ja, omdat we gewoon daar in onze... We nemen aan dat iedereen dat wel begrijpt. We nemen aan dat iedereen dat wel snapt. En dat is gewoon niet zo. Gert-Jaap Hoekman van nu.nl, hartelijk dank. En ook dank natuurlijk aan Henrike van Gelder van Kidsweek en Somsam. Heel goed. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Michael Persson, die blijft bij ons, want die is de spraakmaker. Net terug als correspondent uit de Verenigde Staten. In Texas mogen inwoners vanaf morgen een pistool bij zich dragen zonder dat ze daarvoor een vergunning hoeven aan te vragen en training hoeven te volgen. Gewoon kopen. En dat onder andere gaan we bespreken zometeen, het wapenbezit, het wapenbeleid in de Verenigde Staten. Morgen is het de 100ste geboortedag van Willem Frederik Hermans. En daar staan we samen met andere NPO Radio 1-programma's deze week bij stil. We spreken met Nederlandicus Wilbert Smulders over Hermans als pessimist en polemist. En straks om 11:50 de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk. De hint voor vraag 15. In Woerden is discussie ontstaan over straatnamen die vernoemd zijn naar welk voedingsmiddel? Camembert. Oh, I do like a bit of gorgonzola. Can't stand the stuff. Don't forget the crackers. Ah, dat is Wallace & Gromit. Ja, nou, dat is de hint. Straks horen we het antwoord over een klein uur. Nu is even het NOS-journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Talibaanse elitetroepen hebben kort na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen de luchthaven van Kabul geïnspecteerd op achtergebleven materieel. Het zou gaan om tientallen panzervoertuigen, helikopters, vliegtuigen en luchtafweergeschut. Volgens VS is alles wat er is achtergebleven onklaar gemaakt. Minister Cor van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuwe baan. Ze wordt voorzitter van de branchevereniging voor energiebedrijven. Betekent dat ze per direct stopt als minister. In Guantanamo Bay is het proces begonnen tegen drie mannen die worden verdacht van het beramen en plegen van de aanslag op Bali in 2002. Daarbij vielen 202 doden, onder wie vier Nederlanders. De drie werden in 2003 opgepakt zonder formele aanklacht. En de Consumentenbond begint een rechtszaak tegen TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van gebruikers verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. Bovendien zouden ze niet goed controleren of gebruikers wel ouder zijn dan 13, de leeftijd waarop kinderen de app mogen gebruiken. Wijnand Zwaan heeft verkeersinformatie. Ja, op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang bij Noorderloos. Daar staat 5 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. Het oponthoud is ongeveer een kwartier. Bij Alkmaar is nog steeds vertraging op de N242. De weg Alkmaar-Middenmeer door een storing aan de Leegwaterbrug. Er staat daardoor file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Heilo 4 kilometer. Met daar 10 minuten oponthoud. Op tv en op online videoplatformen is steeds meer reclame te zien. De tv-branche meldt een recordgroei aan reclamebestedingen. Ook aan reclamezendtijd over de eerste helft van dit jaar. Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Een ongekende stijging meldt Screenforce. Dat is een organisatie die dat in kaart brengt. Maar er was nog niet zo lang geleden ook een enorme krimp. Ja, het gaat daar heel snel in die sector. Als het economisch slecht gaat, dan gaat het snel naar beneden. En gaat het goed, dan stijgen ze ook weer heel snel. Wat dat betreft ook een goede graadmeter van hoe het economisch gaat. Vorig jaar een enorme krimp van 23%. En nu zien bedrijven dat consumenten wel weer wat geld hebben om te besteden. En nu gaan ze heel veel reclame maken om die consument zover te krijgen om dat geld bij hun uit te geven. Ja, en dat merk je dus ook als tv-kijker en gebruiker van die videoplatform. Ja, zeker. Nou weet ik niet of heel veel mensen gemerkt hebben dat er vorig jaar minder tv-reclame te zien was. Maar wellicht hebben ze nu wel gemerkt dat er meer te zien is. Vaak worden die blokjes opgevuld met promo's, heb ik wel eens het idee. Ja, en vorig jaar hebben ze ook de truc uitgehaald dat brancheorganisaties goedkoop reclame konden inkopen. Of ja, eigenlijk vrijwel geen geld daarvoor betaalden om als goed gebaar. Dus Zo vulden ze nog enigszins op. Maar al met al was er vorig jaar wel minder reclame te zien. Over de eerste helft van het jaar ging dat om, ja, hou je vast, 533 dagen aan reclame. En dit jaar is dat 623 dagen aan reclame. 17% meer reclamezendtijd dus die je op tv te zien krijgt. Ja. Ja, je steekt al je tong uit. Ik denk dat veel mensen ook dat gevoel hebben. Maar ja, het moet toch ergens van betaald worden, al die tv-programma's. Ja. En voor omroepen is dit goed nieuws. Zie je ook een verschuiving in waar dan reclame voor wordt gemaakt? Ja, zeker. Je ziet dat retailbedrijven nu heel veel reclame maken. De helft van de groei komt daar vandaan. Supermarkten bijvoorbeeld, die nog meer reclame zijn gaan maken. Voedingsproducenten, huis- en tuinbedrijven, zeg maar, de meubelmakers en de bedrijven waar je je planten koopt, zijn meer reclame gaan maken. Autobedrijven ook, minder reclame. Ja, en daarmee past dat ook weer in het beeld van dat het iets zegt over de economie. Dat zijn de sectoren horeca, toerisme en recreatie. Die zitten nog altijd in de min. En dat zal geen verrassing zijn, want daar gaat het omzettechnisch ook nog altijd om een min. Maar dat het nu een stijging in zit, wordt dat ook niet vertekend door grote sportevenementen die we afgelopen zomer hebben gehad? Ja, EK voetbal heeft zeker geholpen. Dat zit al in deze cijfers. Het is een sportzomer en dat zorgt voor meer reclames. Dus wat dat betreft was het ook een goed moment voor dit herstel. Maar je ziet ook gewoon dat die economische dip, dat ze daar ook weer bovenop aan het komen zijn. Mm. En voor de tweede helft van het jaar is er goed nieuws, want de kansspelmarkt gaat open en al die gokbedrijven die willen meer reclame gaan maken en nieuwe bedrijven willen reclame gaan maken. Dus ik denk dat die reclameminuten nog verder gaan toenemen. Een lawine aan gokreclame kunnen we wel verwachten. Dankjewel, Nick Wouters. Platen van Spraakmakers. Ja, de spraakmaker is Michael Persson. Amerika-correspondent was je tot voor kort voor de Volkskrant. Je neemt Amerikaanse muziek mee, denk ik, nu? Ja. Wat heb je voorgesteld? Drive-by Truckers nu meegenomen. Maar ik ben inderdaad veel naar Amerikaanse muziek gaan luisteren. Nog meer dan ik daarvoor al deed. Drive-by Truckers. Ramon Cassiano. Waarom dit nummer? Wat gebeurt er in dat nummer? Nou, de nummer of deze band ligt me na aan het hart. Want het is een van de eerste concerten die ik bezocht toen ik eenmaal in Amerika was geland. En dat is een band uit Georgia. Met een hele zuidelijke redneck insteek. En fijne gitaren, Americana gitaren. Maar die zich heel erg hebben geëngageerd de afgelopen jaren. En zeker met die plaat en dit nummer van een plaat uit 2016. Ramon Cassiano. En dat gaat over een jongen die ergens in 1931 werd doodgeschoten aan de grens van Amerika door een Amerikaanse man, een Texaan. Mm-hmm. Die later de voorzitter of een bestuurder werd van de NRA. En de NRA op het spoor zette van meer wapenbezit. Dus die moord, dat moment is een sleutelmoment. Is een sleutelmoment in de Amerikaanse wapengeschiedenis. Drive-By Truckers van Ramon Cassiano. Dat is een band, hè? Dus Drive-By Truckers is de band en Ramon Cassiano was het nummer. Maar ja, goed, allebei bijna goed. op maat naar het gesprek dat wij gaan hebben over de wapenwetgeving in de Verenigde Staten. En dan specifiek als aanleiding dat een nieuwe wapenwet in Texas van kracht wordt. Waardoor je heel makkelijk een wapen kunt kopen. Dat zal sommige luisteraars denk ik verbazen. Dat het juist versoepeld wordt in plaats van dat de teugels worden aangehaald. Zeker. Ik introduceer ondertussen ook even Wilbert Smulders, die hier vast bij ons zit. Gepensioneerd docent moderne letter. Kunnen. We gaan het straks hebben namelijk over Willem Frederik Hermans, W.F. Hermans, de schrijver, die morgen 100 jaar zou zijn geworden, 100ste geboortedag. De titel van het eerste deel van de biografie over Hermans van Willem Otterspeer luidt De mislukkingskunstenaar. Ja. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, bedoelde hij twee dingen mee. In de eerste plaats dat Hermans zichzelf niet gelukt vond. Terwijl hij alle prijzen heeft gekregen, vond hij toch dat hij eigenlijk helemaal mislukt was als schrijver, als niet genoeg herkennen als wetenschapper. En in de tweede plaats, en dat is eigenlijk belangrijker, dat hij verhalen schreef waarin hij zijn personages permanent naar de ondergang voerde. Op een manier waardoor op een hele kloppende manier alles niet mocht kloppen, zal ik maar zeggen. En alles in het verkeerd ging. Was hij de ultieme kunstenaar. Ja, en dat is dus eigenlijk zoals hij de wereld zag, maar ook een soort overwinning op hoe hij de wereld zag. Want dan heeft hij dan toch maar vormgegeven. Dan had hij eigenlijk heel veel over Amerika moeten schrijven. Hij heeft ook over Amerika geschreven, jazeker. Ja. Welk boek dan? Nou, hij heeft een keer een reis gemaakt in Amerika voor Avenue. Ja? In de jaren 60 op uitnodiging notabene van Renate Rubenstein, die toen redacteur was van Avenue. Later zou hij dat niet meer met haar. Wat lag hij met haar overhoop? Maar... Mm-hmm. En daar dus heeft hij een boekje over geschreven. Ja, want in Amerika mislukt wel eens wat. Of gaan dingen ernstig verkeerd? Het is een land wat zichzelf als een heel geslaagd land ziet. Maar als je het objectief bekijkt. Kijk naar lijstjes van onderwijs tot infrastructuur. Tot zelfs de Amerikaanse mythe van de Amerikaanse droom. Dus opwaartse mobiliteit, zeg maar. Mm-hmm. Dat je kunt wonen wat je maar wil. Precies, waar ze zelf heel erg in geloven. Maar dat het zou een heel Hermansiaans thema zijn, het geloof in iets, terwijl de werkelijkheid heel anders in elkaar zit. Ja, tragiek, ja. En ja. De aanleiding dat je hier zit, fijn dat je het bent overigens nogmaals, is dat dus die wapenwet wordt ingevoerd in de staat Texas. Die is toch wel omstreden, maar die versoepelt eigenlijk het aanschaffen van een gun. Texas is about to become the latest state to allow permitless guns. I think that the criminals are going to think twice about who they're jacking up at the time. This bill would allow anyone 21 years or older with a clean record to carry a handgun in public without a license. No training, nothing. The trend is up. Just every year over year, more gun violence in Texas. I think the long-term effect, I think it's going to stop a bunch of violence. Ja, inderdaad, het geweld, gaat het nou worden aangewakkerd of wordt het ingedampt? In ieder geval mag je in Texas vanaf morgen, als je ouder bent dan 21 jaar, een pistool bij je dragen, een handvuurwapen, zeggen we. Zonder dat je daarvoor een vergunning hoeft aan te vragen of een training hebt gevolgd. Zogenoemde permitless carry of constitutional carry. De kop boven een stuk dat jij schreef, Michael, in 2018 was Thoughts and Prayers na de zoveelste schietpartij in de VS. Hè, van onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers. Mm-hmm. Maar intussen gebeurt er niets. Nou, er gebeurt wel wat, maar dat is dus pro-wapen. Ja, dat is een beetje de tragiek van dit onderwerp, van Amerikaanse wapenbezit. Dat bijvoorbeeld na een grote schietpartij in 2018 in Odessa was dat. Toen zeiden zelfs een aantal Republikeinse politici, Texanen, die zeiden van tot hier en niet verder, of in elk geval, we moeten hier echt iets aan gaan doen. Ik ben bereid een pijl of een kogel van de NRA op te vellen. En de NRA is de grote Amerikaanse wapenlobby die alle politici voortdurend tegen de meetlat houdt of ze wel genoeg wapenvrijheid in hun beleid stoppen. En hij zei dus, nee, ik vind dat het tijd is om dit te reguleren. En juist in elk geval te beginnen bijvoorbeeld met het onderzoeken van mensen die een wapen willen kopen. Een soort antecedentenonderzoek. Deze man, heel specifiek Dan Patrick, is nu 180 graden gekeerd en heeft zich helemaal achter deze constitutional carry geschaard. En dat wil dus zeggen Dat je zonder al te veel belemmeringen naar de toonbank kan lopen, een wapen kan kopen en daarmee weg kan lopen. En waarom is dat? Hè? Want het is geen toeval dat het in Texas wordt ingevoerd, deze losse wet. Ja, Texas is, het is al in een aantal staten de afgelopen jaren ingevoerd. Vermont was de allereerste, die heeft het van oudsher heeft hij zo'n vrijheid. Maar de afgelopen, drie, vier jaar zijn heel veel staten hebben dat gevolgd. Onder druk van hun zeer conservatieve achterban. En Texas is eigenlijk de grootste staat tot dusverre die dit ook doordrukt. En dat is belangrijk, want Texas, een grote staat, veel mensen, veel grote steden erin. Dus daar hebben wapens kunnen meer kwaad aanrichten dan in een dunbevolkte staat als Wyoming bijvoorbeeld. Ja. En wat frappant is hieraan, is dat eigenlijk de meerderheid van de Amerikanen, ook Republikeinen, die willen wel regulering. Die willen dat wapenbezit wel niet aan banden wordt gelegd. Onder de bevolking bedoel je? Onder de bevolking, ja. Ja. Maar die politici vertalen die wil niet in beleid wat de bevolking eigenlijk wil. Maar goed, dan moet je wel weten, het constitutional carry, het gaat dus over de grondwet, lid 2 zegt, dat je een wapen mag dragen. Althans, het is zo geformuleerd. Ten einde milities goed te kunnen bewapenen, bestaat er het recht om een wapen te dragen, toch? Zo leg je het nog vrij helder, vertaal je het nog vrij helder. Het is een heel, het is één zin, een mistig zinnetje eigenlijk, met waarin gediscussieerd wordt over de plek van de komma's. En de komma's die twee of drie losstaande delen van die zin aan elkaar plakken, waardoor je er enorm over kan discussiëren. Ze staat letterlijk, zeggen ze, milities, goed gereguleerde milities mogen wapens dragen, het recht van de burgers om zich te beschermen. Er zit geen voegwoord tussen of zo. Het zijn twee elkaar geplakte delen. Ja. En daarom kunnen rechters dat ook steeds verschillend uitleggen. Die kunnen of zeggen, het gaat om milities, dat zijn dus eigenlijk georganiseerde groepen, die de staat zouden moeten beschermen tegen overmacht van de federale overheid. Aan de andere kant, het tweede deel van die zin wordt uitgelegd als de mensen die zich mogen beschermen. En dan gaat het opeens om een individueel recht. Dus je hebt een recht voor groepen, of je hebt een recht voor individuen. Dus eigenlijk als je die komma weghaalt, dan staat er ineens alleen voor groepen geldt die vrijheid. En de laatste uitleg van het Hoge Rechtshof is dat het zelfbescherming voor individuen betreft. Aha. Dus daarmee is het recht om wapens te dragen in 2008 zeer verruimd. En sindsdien is het wapenbezit verder gestegen. Precies, dus het Hoge Rechtshof heeft daarover gezegd, het is een individueel recht om een wapen te dragen, maar je kan met elke nieuwe wet weer opnieuw helemaal doorprocederen tot aan het Hoge Rechtshof. En die zeggen dan ook steeds nieuwe dingen erover? Of? Kunnen nieuwe dingen zeggen, Dus deze uitspraak was vernieuwend in 2008. Tegelijkertijd zeiden ze in diezelfde uitspraak wel dat er grenzen zitten aan het wapenbezit. Je mag niet met een met afweergeschut door de straat gaan om je te beschermen. Oh, dat toch niet? Dat niet? Of er staat het woordje gereguleerd in die grondwet. Waar dat precies op slaat is dan vervolgens de vraag. Maar het staat er wel. Dus het is geen onbeperkte vrijheid, zoals het vaak wordt uitgelegd. En nu ook in Texas, ze noemen het een constitutional carry, wordt uitgelegd als ongelimiteerde vrijheid. Dus de federale overheid mag je niet verplichten tot een training of tot een vergunning. Maar dat is niet wat die grondwet en ook niet wat de interpretatie van het Hoge Rechtshof zegt. Dus ik kan me voorstellen dat ook dit wordt, als hier een rechtszaak tegen wordt aangespannen, zal het uiteindelijk weer bij het Hoge Rechtshof uitkomen. En worden bijgestuurd waarschijnlijk. Dat kan, al is het Hoge Rechtshof die het laatste woord heeft in Amerika uiteindelijk over alle wetten, is in de afgelopen jaren conservatiever geworden. Ja. Omdat die worden benoemd door presidenten. En de Senaat die moet dat dan goedkeuren. En de afgelopen jaren hebben we een conservatieve president gehad. Die heeft drie conservatieve rechters aangesteld. Dus de komende, laten we zeggen, 10, 20, 30 jaar tot ze dood zijn, en niet worden vervangen door conservatieve rechters, zal je nog steeds ook conservatieve interpretaties krijgen. Ja. Onder andere van deze wet. En dat betekent in dit geval dus een pro-wapen interpretatie. Ja, dat zit er wel in, ja. Wanneer werd jij, want je ging in 2015 naar de Verenigde Staten toe, wanneer werd jij voor het eerst echt geconfronteerd of greep het je aan hoe Amerikanen met wapens omgaan? De eerste echte confrontatie, ik heb twee keer gehad dat ik in de loop van een pistool heb gekeken, dat op mij was gericht. En dat was wel een directe confrontatie. Dat zal in Nederland niet zo snel gebeuren als journalist. Maar dat wijdverspreide wapenbezit, dat zorgt dus voor dat soort incidenten kennelijk. Wat gebeurde er dan? Noem eens een voorbeeld. In één geval was ik bezig met een verhaal over een zwarte jongen... die was opgehangen, was gevonden aan de boom van het huis van zijn schoonouders. Dat werd toen snel afgedaan als zelfmoord. Maar er waren ook wel aanwijzingen dat hij door zijn schoonvader was vermoord, want er was een ruzie aan vooraf gegaan met zijn vriendin. Dus ik ben daar naartoe gegaan naar Mississippi om uit te zoeken wat er was gebeurd en te praten met de betrokkenen. En de laatste man die ik sprak en waarvan ik heel veel moeite had om die te vinden, was de mogelijke dader, die schoonvader. En toen ik hem vond, want hij zat op een soort onderduikadres, schrok hij dus, omdat hij gevonden was. En deed de deur open. Zag dat ik hem aansprak. Liep de garage in en kwam terug met een geweer. Of met een gun. Zei dat ik weg moest wezen. Uiteindelijk heb ik... Wat ging er door u heen? Wat ging er door me heen? Het rare was, het was zo'n cliché van het betreden van een gazon van iemand. En het was zo'n eigenlijk bijna voorspelbare reactie van die man. Want natuurlijk was hij boos en niet blij dat ik opeens op zijn gazon stond, om verschillende redenen. Dat ik wel schrok, maar niet eens zo verbaasd was. Dus wat doe je dan? Ja, je doet je hand omhoog. Je gaat allemaal cliché dingen doen. Ja, ja. En probeert te laten zien dat je ongevaarlijk bent. Maar als zo'n man de trekker overhaalt, dan ben je dat, hij zei later, want het rare is, ik heb een half uur later dronk een biertje met hem. Hij vergiste zich in feite. Hij dacht dat ik gekomen was om hem te arresteren? Nee, om hem te vermoorden. Hij dacht dat ik een huurmoordenaar was. Hij was in levensgevaar, dacht hij. En zijn familie was in levensgevaar, dacht hij. En hij wilde zichzelf verdedigen. En uiteindelijk heb ik me gered met mijn visitekaartje dat ik uit mijn binnenzak wist te vissen. Ja. Zei van, ik pak mijn kaartje. En toen hij dat bij het licht van zijn telefoon hield en zag dat ik een journalist was, redde me dat. Maar de zweetdruppeltjes, of blijf jij heel cool? Nou, als ik mezelf terugluister, want ik had mijn dictafoontje aanstaan op dat moment. Als ik mezelf terugluister, dan hoor ik wel een overslaande stem. Ik was iets minder cool dan ik mezelf zou willen noemen. Ja. Maar uiteindelijk heb ik wel... Ja. Ben ik daar binnen gegaan en heeft me een goed verhaal opgeleverd. Dus ik was blij dat ik dat had gedaan. Ja, maar dat schetst dus wel hoe... Ja, dat is zo'n wapen is voorradig. Die man heeft zelfs het recht om het te pakken. Ja. En het verbaast je ook niet helemaal dat hij deed, omdat je de Amerikanen inmiddels een beetje kende. Maar dat is dus een hele curieuze situatie. Ook omdat je net schetst, een meerderheid van van het electoraat, zowel Republikeinen als Democraten, dus de kiezers, die willen wel degelijk dat het een beetje aan banden wordt gelegd, in meer of mindere mate, maar dat gebeurt dan maar niet. En hoe komt dat nou? Ja, uiteindelijk laten de politici zich vooral leiden door de wat extremere fractie van hun conservatieve achterban. Dat zijn de mensen die ze voor zich moeten winnen om herkozen te worden. Want dat zijn de mensen die het meest fanatiek zijn tijdens het stemmen in de voorverkiezingen. Die kunnen de doorslag geven. En als er dan iemand opduikt die conservatiever is dan zijzelf, door meer van wapenbezit te houden en andere conservatieve geloofsartikelen uit te dragen, en daar harder op hamert, nou, dan word je gepasseerd en dan raak je je baan kwijt. Dus zij moeten meer naar hun conservatieve dan naar hun gematigde achterban luisteren om hun functie te kunnen behouden. Beide partijen? Vooral de Republikeinen. Dat geldt vooral voor de Republikeinen, ja. Mm-hmm. Want daar is de conservatieve achterban het grootst. En het meest... die hebben de belangrijkste stem op cruciale plekken in het Amerikaanse politieke systeem. Ja, en zeker in Texas zal dat spelen. Zeker, want het is dus een wet die in... Want we gaan terug naar die wapenwet in Texas. Dat is gewoon iets wat het parlement in Texas heeft besloten. Zeker, ja. En daar, dat gaat dus niet om een federale wet, maar inderdaad, om een lokale wet. En Texas is wel in zekere zin een verhaal apart. En er zijn dus veel schietpartijen geweest de afgelopen jaren. En kijk, niemand wil tornen aan wapenbezit aan zich. Iedereen zegt van ja, je moet als rechthebbende, als goedwillende en law-abiding citizen, moet je het recht hebben om een wapen te dragen. Daar tornt niemand aan. En eigenlijk is elke aanslag of elke schietpartij die gebeurt, is ook voor de meeste Texanen bijvoorbeeld en andere conservatieven een bewijs van ja, daaraan mag je in ieder geval niet tornen. Want als er een good guy was geweest met een gun, precies, dan ga ik helemaal Engels praten. Als er een goede gast was geweest met een wapen, die had de dader uit kunnen schakelen. Dat zeggen ze daar zijn ook voorbeelden van. Eén plek waar ik ben geweest, ook in dat jaar, dat was Sutherland Springs in Texas. En daar was een schietpartij geweest in een kerk. Grootste schietpartij in Texas aller tijden. 26 mensen dood, in een heel klein kerkje. Verschrikkelijk als je daar naartoe ging, 3 weken na dato, zag je de struiken aan de buitenkant. Die leken te zijn aangeknaagd door een groot wild dier. Maar dat waren gewoon, er waren honderden kogels door die kerk gevlogen, dwars door de muren. En die waren zelfs in de struiken terechtgekomen. Maar hoe dan ook, uiteindelijk is die man uitgeschakeld door voorbij, een buurman. Mm-hmm. Die lawaai hoorde en die naar buiten is gegaan. Die zijn eigen gun heeft gepakt. En de schutter, toen die naar buiten kwam, heeft neergeschoten. Langs een kogelvrij vest. Dus toen ik daar was en sprak met nabestaanden van al die slachtoffers, was het niet dat ze zeiden van we moeten het wapenbezit indammen. Mm. Nee. Ja. Iedereen was toen nog cursussen aan het volgen, want toen moest je nog cursussen volgen, om ook een wapen zelf aan te schaffen. En de pastoor van die kerk, die het overleefd had, want die was er op die dag niet, die liep sindsdien rond met een gun in zijn holster op zijn heup. Dus dat was de eerste die ik daar zag spreken. Dus dat was het gevolg van die 26 doden. Ja. In dat opzicht, heel kort nog hoor, verbaast het misschien wel dat er toch altijd weer heel veel aandacht is voor die schietpartijen. Moet je dat niet als een soort natuurramp zien in een land dat toch altijd weer die wapenvrijheid verdedigt en wil houden? Dan krijg je dat af en toe. Ja, zo zie je het bijna. Ja. Het is bijna onvermijdelijk. De enige route richting verandering die ik op dit moment zie is de economische route, waarbij bedrijven worden aangeklaagd voor de slachtoffers die ze maken. In het liedje wat we aan het begin van dit half uur hoorden, wordt gezongen, killing is the bullets business. Ja. En daarin zit een beetje de crux. Als je die business kan aanpakken, dan zou er wat kunnen veranderen. Zou er wat kunnen gebeuren, ja. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. 11 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. We vieren deze week de 100ste geboortedag van schrijver W.F. Hermans. Dat doen we zo meteen met Neerlandicus, Hermanskenner Wilbert Smulders, na het NOS-journaal. Katrien Straatman.

Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Maak kennis met Infinity College in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. En de spraakmaker is Auto-Amerika-correspondent Michael Persson van de Volkskrant, die aan de slag gaat als onderzoeksjournalist bij de krant. Ik blijf gewoon bij de krant. Ja. We spraken net over die controversiële nieuwe wapenwet in Texas, en je vertelde je bloedstollende ervaring met het vrije wapenbezit. We gaan verder over Willem Frederik Hermans. Wilbert Smulders is ook bij ons, Nederlandicus, en ooit gepromoveerd op de schrijver. Morgen 1 september 2021 is het de 100ste geboortedag van deze veelzijdige schrijver. Raspessimist. Ja, geweldige stijl, toch ook, hè? Komisch. Vaak ook, als je ervan houdt. En wij staan er sowieso met veel Radio 1-programma's deze week bij stil. U bent dus gepromoveerd op Hermans, meneer Smulders. Op welk facet eigenlijk? Nou, op de Donkerkamer van Damocles. Oh, ja. En eigenlijk, we hadden het net met Michael even over dat dus een boek is waarin dat hij ging lezen omdat hij als jongen hield van oorlogsboeken. Leuk, ja. Een oorlogsboek. En daarin lezend eigenlijk het lid op de neus kreeg, omdat het helemaal fout loopt met degene die hier de hoofdpersonage is. Ja. En ook omdat je helemaal niet begrijpt wat er dan eigenlijk fout is gegaan. Nee, je kwam van koude kermis thuis, Michael, van het lezen van de Donkere Kamer. Zeker, ja. Ik dacht dat ik een avonturenboek had gelezen met een duidelijke held. En pas als je dan de samenvatting en de boekanalyses ging lezen, zag je opeens dat er een heel ander boek had gelegen dan ik had gelezen. Ja, Maar dat is me wel, daarmee is me dat wel altijd bijgebleven. Van dat je het rad dat je voor ogen wordt gedraaid als je te veel meekijkt door de ogen van een hoofdpersoon met een subjectieve werkelijkheid. Maar er hebben meer mensen, hè? Dat ze moeilijk vinden om Donkere Kamer van Damocles te vatten. Ja, zeker. Maar het valt ook niet te vatten. En dat is eigenlijk waar dat proefschrift van mij over ging. Hoe krijgt iemand het voor elkaar om zoiets in elkaar te zetten? Het is eigenlijk een beetje zoals een plaatje van Escher. Er zijn van die plaatjes, daar kijk je naar, die zijn realistisch en zelfs hyperrealistisch. Je ziet precies wat er gebeurt. En toch klopt het niet. En waar zit dat dan in? En dat bij een plaatje van Escher kun je dat wiskundig, is dat wiskundig uitgezocht hoe dat zit. Maar hoe zit dat met een verhaal? Daar ging mijn proefschrift over. Hij werd altijd gerekend tot de grote drie. Ja. Reve, Mulisch, Hermans. Was hij daarmee dan ook... dat was terecht? Ja, zeker. Ik bedoel, hij hoorde bij de grote drie. Was hij beter dan die anderen? Het zijn eigenlijk wat je noemt de grote schrijvers. Het begrip grote schrijver. Wat is dat eigenlijk? Hè? Ja. Nou, volgens mij zijn dat twee dingen. In de eerste plaats dat iemand dus in staat is om een verhaal te vertellen dat spannend is, dat meeslepend is, waar allerlei wendingen, eigenaardige sfeer, waar je dus als het ware helemaal in meegesleept wordt, omdat het klopt, omdat aan alle kanten het klopt. En dat het tegelijkertijd ook eigenaardig is. Alles klopt niet, alles loopt mis, een misantropische sfeer. Dus er klopt eigenlijk helemaal niks. Dus het zijn verhalen waarin op een kloppende manier wordt getoond hoe alles helemaal niet klopt. Dat is één facet waarom iemand groot schrijft. Maar hij wordt, geloof ik, pas echt een groot schrijver als hij dat literaire prestige, het prestige dat je dat kan, gebruikt om een soort cultuurkritische houding in te nemen. Dus kritiek te leveren op de samenleving, op de politiek, religie enzovoort. En dat hebben die drie, denk ik, gemeen. Dat ze alle drie dus een enorm prestige hadden op basis van hun romans. Dus ze verhalen, konden goed schrijven, goed componeren. Ja, dat is als het ware iets wat fascinerend is, waar mensen dan toch enorm tegen opkijken of door ingenomen worden. Maar er waren geen mensen die zich vervolgens terugtrokken uit het maatschappelijk debat? Nee, helemaal niet. Het was dus eigenlijk, alle drie hebben ze dus geprovoceerd. En allerlei verschillende fasen, jaren 50, 60, 70, dat is natuurlijk heel anders geweest. Maar dat denk ik wel dat hen bindt. Maar mensen mislukken in zijn boeken? Ja. Altijd? Altijd, ja. En hij was ook een pessimist. Hij was een raspessimist. En wat betekent dat in zijn geval? Hij geloofde niet dat iets goed kon komen. Hij geloofde dus niet, eigenlijk nergens in. En hij wilde dus, had eigenlijk zijn hele... Het was niet zo dat het iemand was die zoals Maarten Hart of andere schrijvers gelovig was opgevoed en zich tegen dat geloof afzette. Maar hij was gewoon tegen elke vorm van geloven in een belofte dat het wel ooit goed zou komen. Mm. Het geloof dat er na dit leven iets zou zijn. Of dat er in dit leven een heilstaat te maken zou zijn. Maar vond hij dat dom? Dat vond hij gewoon... Geen bewijs voor. Absurd. Dat vond hij helemaal niks. Dat is een aard van hem. Omdat iedereen die een beetje nadenkt... Die snapt wel dat er misschien wel niks is. Hè? Maar dat was bij hem in de kern van de zaak. Ja goed, dan gaat het over godsdienst. Maar als je echt pessimist bent, dan denk je ook... ja, de wereld gaat naar de galamize. Ja, dat roepen ze al 200 jaar. Maar als je nou tegen Hermans zou zeggen... dat roepen ze al 200 jaar en de wereld, we draaien nog. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel wat misschien dan zijn werk zo troost maakt. Dat hij dus... voortdurend zegt, het deugt allemaal niet. Tegenstelling tot Rutger Bregman, die zegt... de meeste mensen deugen. Nou, voor Hermans deugde het allemaal niet. Maar dat hij al zijn personages... die dus allemaal terechtkomen in een dwaalweg... dat hij die toch maar door laat gaan. Het is toch een... Mensen gaan ondertussen, maar er zit niks anders op. Het eindigt niet met zelfmoord, zou ik zeggen. Het eindigt zeker niet met zelfmoord. Het eindigt met dat je gewoon door moet gaan. Dat je je doorheen moet slaan. Dat is eigenlijk het... Ja, maar nu slaan we misschien ook het komische aspect over. Jazeker, ja. Ik heb altijd gelijk, ja. waar die gedonder mee kreeg... Jazeker. Is wel lekker aan het schelden. Zeker. Nou, mooie scheldwoorden. Het komische is natuurlijk omdat hij zo geweldig tekeer kon gaan... dat niet zeugde. Absoluut, dat heeft iets heel komisch. Dat iemand dat alles maar volhoudt. En ook regelmatig nog daarbij... Maar het ook goed kan onderbouwen, uiteraard. Ja. Maar het is ook komisch dat iemand dus... zulke verhalen vertelt met zo'n mislukking erin. En dat zo weet te doen dat je daar als het ware van opkikkert. Ja. Dat is dus een vorm van vitaliteit die uit dat werk spreekt. Die ik dus bijzonder vind. En die denk ik ook wel veel mensen aanspreekt. Die dubbelzinnigheid. En nu nog? Want dit is natuurlijk wel een gesprek tussen wat heren, jongens van de middelbare leeftijd, zou ik maar zeggen. Appelleert dit ook nog aan jongeren die nu moeten gaan beginnen met lezen? Nou... Want als je hoort, dat is een pessimist en niks komt goed, dat is niet heel erg aantrekkelijk. Heeft Nederlandicus Jeroen Dera heeft uitgezocht dat twee werken... namelijk de Donkerkamer van Damocles en Behouden Huis... die staan op de top 4 van middelbare scholierenlijsten. Mm, dus dat zegt wel iets. Maar ik denk dat... Ze zijn niet heel dun. Nou, de Donkerkamer zeker niet dun. Behouden Huis wel. Ja. Maar, zou kunnen verklaren, maar doe maar. Ja. Maar, nou ja, de theorie... Maar even dat aspect. Van, het is dus pessimistisch, er zit wel humor in. Maar dat kan toch appelleren aan prettig lezen. Ja, zeker. En ik denk dat dat komt omdat het werk inderdaad heel pessimistisch is... en eigenlijk ook zwartgallig, hè? Maar tegelijkertijd ongelooflijk eerlijk. Hmm. Tomese die zegt vandaag in de Trouw... Zegt andere schrijver, met de furie waarmee hij iedereen te lijf ging... bestreed hij ook zichzelf. En dat is dus... het was niet een dominee die zei wat het allemaal niet deugde... en zelf zichzelf bij het schot liet. Maar als je dus zijn verhalen leest... is het eigenlijk ongehoord wat iemand over zichzelf durft te vertellen. Dat is zo meedogenloos, ook over zichzelf. Vond zichzelf en die zelfkritiek en dat gevoel van onzekerheid... en zo, denk dat dat wel iets wat blijvend is. En dat was geen pose? Nee, zeker niet. Nee, dat was helemaal geen pose. Nee, dat was echt iemand die zichzelf... heel weerloos vond. Eigenlijk een heel argeloze man. Mm. Dat was hij ook wel als persoon. Maar die zodra iemand hem iets... die de wereld in ging, voorkomen argeloos. En zodra hij dan geschoffeerd werd, ook al in het minst... meteen alle pistolen trok die er maar te trekken zijn. Nee, precies. Dus ik heb altijd gelijk. Dat was ironisch bedoeld. Dat was ironisch bedoeld, ja. Niemand heeft ooit gelijk. Niemand heeft gelijk. Er bestaat geen gelijk. Ja. Dat zegt die titel eigenlijk. Maar het werd natuurlijk in de jaren 50 opgevat als van... oh, daar heeft iemand gelijk. Hè? Ja, er kwam een rechts, ik leg nog even uit, kwam een rechtszaak van destijds... omdat hij de katholieke bevolkingsgroep neersabelde. Hè? Ja, hij fulmineerde het hoofdpersonage, niet Hermans... maar het hoofdpersonage fulmineerde tegen de katholieken... Ja. En toen is hij daarvoor veroordeeld eigenlijk? Nou, nee, hij heeft toen een proces gehad. En dat proces dat is in Amsterdam gevoerd. En daar is hij vrijgesproken. Mm. Omdat uiteindelijk, er waren allerlei getuigen... hoogleraar letterkunde en schrijvers enzovoort. En ook een psychiater. Mevrouw Vreugdeheel. De dichteres kan even niet op de naam komen. Nou goed, en uiteindelijk werd er gezegd... nou, je kunt niet een schrijver gelijkstellen aan wat een personage... want dat is hetzelfde als wanneer je een acteur in elkaar slaat... die een moordenaar heeft gespeeld. Dan is eigenlijk alle kunst onmogelijk als je dat doet. Wat u zegt, die weerloosheid die eigenlijk sympathiek maakt... dat vind ik wel een interessant aspect ook aan zijn werk... en aan Hermans als schrijver zelf. En dat is ook wat je eigenlijk grappig genoeg... en wat ik in Amerika zag, dat die val van die supermacht... tot een vrij kwetsbaar land... en met inwoners die zelf ook kwetsbaar zijn... maakt het voor mij tot een sympathieker land... dan de supermacht die het dacht te zijn. Mm. Superman is niet interessant. Nee. En dat geldt ook voor die boeken van hem. Zeker, hij was dus zelf ook kwetsbaar. Ja, zeker. Ik denk als hij alleen degene was geweest... die overal tegen de keer ging... dus de polemist, zal ik maar zeggen... die overal kritiek op had, die overal op schold... waar hij het niet mee eens was... dan was hij al lang vergeten geweest. Maar... het is eigenlijk de romans waarin hij die andere kant laat zien... Die iedereen herkent. Want iedereen snapt wel hoe zit het nou precies in de werkelijkheid? Bevind ik mij eigenlijk niet in een wereld waarvan... zonder dat ik het weet de spelregels zijn veranderd? Mm. Dat gevoel, dat is denk ik heel... En die kwetsbaarheid die had hij dus zelf ook. En daar kwam dan vaak ook die polemiek uit voort. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken, zoals we dat zeggen. Bleek ook wel in een reportage die werd uitgezonden... toen hij overleed in 1995. Ik heb nog nooit het idee, dat is een legende die ik ogenblikkelijk zal tegenspreken en de kop indrukken. Ik pest mensen helemaal niet, maar mensen die denken dat ze zeer waardevolle, goede, mooie dingen schrijven en dat ze de waarheid verkondigen, terwijl ze de afschuwelijkste leugens opschrijven in een gebrekkige stijl, dergelijke mensen, worden door mij, zo nu en dan, op hun tekortkomingen gewezen. Ja. Ook fijn om naar hem te luisteren, hè? Ja, dit was wel laat, hè? Ja. Dus dit was niet zo lang voor zijn dood. Dus in de jaren 90 al. Ja, maakt dat wat uit? Nou, dat maakt inderdaad wat uit. Arnold Heumakers heeft dus gezegd... Hermans is dus een schrijver die door en door polemist is. Niet alleen polemist in zijn polemieken, maar ook in zijn hele oeuvre is dat. Ja, misschien moet het woord polemiek even uitleggen. Dus dat je discussie zoekt, hè? Polemiek is een strijdschrift, ja. En die zei van, ja, Hermans is een strijder op zoek naar een vijand. Hij moest een vijand hebben. Maar in de jaren 50 had hij een natuurlijke vijand... namelijk dat paternalistische, verzuilde systeem... en die katholieken die hij als een geweldige bedreiging ziet... die zijn werk ook verboden enzovoort. Maar toen ging in de jaren 60 heel Nederland om. Hè? En kreeg de tegenstem eigenlijk de overhand. En toen was hij dus... moest hij een andere tegenstem bewijzen, moest hij een nieuwe vijand zoeken. En dat werd het nieuwe geloof. Het geloof van de maakbaarheid in de samenleving, de linkse mensen. En aan het einde was hij natuurlijk toch dat oorspronkelijk van de jaren 50, dat was natuurlijk wel veranderd. Ja. Dus daar kon hij zich niet meer tegen afzetten? Nee, natuurlijk niet. Dat was al lang passé. Maar organiseerde hij dan ook een nieuwe vijand? Ook nadat hij... Nou, er zijn natuurlijk wel echte serieus polemiek. Onder andere Weinreb-polemiek. Weinreb was dus een Joodse meneer... die mensen had geholpen van de lijst af te komen. En er was strijd over of dat nou een bedrieger was... of echt een verzetsheld. En daar heeft hij dus geweldig over gepolemiseerd. En volgens hem was het een bedrieger natuurlijk. Ja. En uiteindelijk is dat dan, doordat hij daar zo fel... en volgens sommige mensen vervelend hardnekkig over doorging... is er van overheidswegen bij het NIOT een onderzoek gekomen van jarenlang... die uiteindelijk zei van ja, hij is een bedrieger geweest. Toch wel? Ja. Mm-hmm. Dus, wat leverde dat hem aanvankelijk niet een soort antisemitische... Nee, dat is nooit sprake van geweest. Nee. Nee. Dat niet. Maar hij heeft dus uiteindelijk gelijk. Ja, hij heeft altijd gelijk. Nee, ja, maar hij heeft uiteindelijk gelijk. Het is natuurlijk een mythe dat hij altijd gelijk heeft gehad. Maar in dit soort dingen, daar komt die mythe wel vandaan. Ja. Vindt u hem uiteindelijk een Don Quixote geworden? Omdat hij op zoek was naar vijanden die niet meer zo dreigend waren? Nou, een Don Quixote niet. Hij kon natuurlijk, er zijn natuurlijk altijd dingen te vinden die niet kloppen. Hè? Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Hè? Maar het gaat erom dat je een heroïsch gevecht tegen echt een samenleving die zo gesloten is als in de jaren 50. Mm-hmm. Waar je dan met de 50ers en Reven en nog wat mensen tegenin gaat. Dat is natuurlijk een heel wat anders dan wanneer je in een samenleving waar iedereen overal tegen is en iedereen maar alles en zeg je. Dat is natuurlijk. Dan is de heroïek natuurlijk. Hij zou nu verzuipen in de Po-nieuws. Ja, precies. Waar zou hij nu staan? Hè? Nou ja, zou hij nu, ja, nu zou hij 100 zijn. Dat is heel, moeilijk, heel oud. Ja. Maar Hermans in deze tijd. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat hij nog steeds dezelfde verhalen zou schrijven. Hij heeft tot het laatste toe is hij ongelooflijk productief geweest om nog romans te schrijven. Echt, Heide van de Horlogerie en de Au Pair zijn toch prachtige romans. Op hoge leeftijd. En hij corona bijvoorbeeld, hè? Dat is dus natuurlijk. Nou, corona, dat kan je als schrijver zoals kun je makkelijk gebruiken. Om te zeggen, de wereld gaat naar de malle moer. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik ga er helemaal tegen in, want ik vind dat mensen het overdrijven. Wat zijn... Dat vind ik heel leuk gevonden. Ik denk dat hij, als hij nog geleefd had, dan zou hij van corona zou hij wel literair materiaal inzien waar hij iets mee kon. Om dat idee van moed en een misverstand eens even goed in de verf te zetten. Ja, hij wordt dan wel een beetje gemist op dit moment. Ja, dat weet ik niet. Je hebt eigenlijk niet. Niet echt meer schrijvers die dat dubbelzinnig hebben. Ja, Arno Grunberg heeft dat eigenlijk wel. Ja, Tommy Wieringa schrijft columns. Tommy Wieringa schrijft Tommy columns. Wieringa, ja. Bemoeit zich er wel tegenaan. Maar die combinatie van dat enorme vermogen om zo meeslepend en zo dwars te vertellen en tegelijkertijd zo dwars je op te stellen. Ja. Die combinatie is wat minder sterk geworden, denk ik. Heeft u nog leestips eigenlijk? Dus bijvoorbeeld, ik heb altijd gelijk. Als je dus de meer de humoristische, fulminerende kant graag mag. Ja. Wat kun je dan nog verder lezen van Hermans? En als ik iets aan zou raden, dan zou ik dus aanraden zijn romans. Waar je dus die kwetsbare, weerloze mens geschetst ziet. Hè, die hij ook was. En die daar op een ontzettend meedogenloze manier laat zien. En laat daar heel veel zien van zichzelf. Meer dan menig mens zou durven van zichzelf te laten zien. En dan zou ik een boek wat niet zo vaak genoemd wordt, maar wat ik ontzettend mooi vind, is een eerste grote roman, Tranen der Acacia's. Dat is echt een schitterend boek. 1949 verschenen, vlak na de oorlog geschreven. Speelt in het verzet ook. Of speelt in de oorlog, bloed niet in het verzet. Ja. Maar een beetje. En dat is een schitterend roman. U heeft hem trouwens wel persoonlijk gekend, hè? Ik heb hem persoonlijk gekend. Hoe was die relatie? Nou ja, ik ben Nederlandicus, dus ik ben een letterknecht. Hè? Dus ik was iemand die op zijn werk gepromoveerd was. Het was niet een collega met wie je ruzie maakte of wat ook. Dus het was natuurlijk een hele hartelijke. Dus het was een enorm gastvrije, aardige man, vond ik. Ik bedoel, ik moest natuurlijk niks fout doen. Want het is bij hem wel zo, als je iets fout deed, was het ook meteen helemaal klaar. Maar ik heb niks fout gedaan. Maar wat kon je dan fout doen? Wat is dan fout in zijn ogen? Iets in de krant schrijven wat hem niet beviel of zoiets. Of tegen hem iets zeggen. Of, ja. Dan was het snel. Privé kon je alles tegen hem zeggen. Zijn boeken niet mooi vinden, was hij daar? Hoorde dat erbij? Ja, nou ja, je kon het hebben over boeken. Ja, en dan, maar privé kon je dan zeggen dat je, waarom vind je dat nou niet mooi of wel mooi en zo. Maar als iets anders is dat je dat zou opschrijven. Ja. En dan zou je dus toch. De hoon krijgen. Wilbert Smulders, hartelijk dank. U gaat dadelijk naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maar er wordt een gedenksteen voor Hermans onthuld. En dat is dan meteen ook de start voor het hele jubileumjaar. Hè? Loopt tot volgend jaar september. Hartelijk dank dat u hier was. De Nationale Nieuwsquiz. Die speel ik met Erik Aerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verkoper in een supermarkt. Ja, zeker. Waar haalt u dan de tijd vandaan om het nieuws te volgen? Tussen de bedrijven door. En we hebben gelukkig waar ik werk, een tv in de kantine hangen, waar niet elk supermarkt mee gezegend is. Ah. Dus tijdens elke pauze kan ik het nieuws volgen. We kunnen dus de nationale zenders ontvangen. Ja. Dus het blijft de hele dag door onder de pauzes op de hoogte. Hartstikke goed. Nou, gisteren 6 punten neergezet. Dat moet te overtreffen zijn, hè? Ik ga mijn best doen. Komt-ie. Het kabinet stopt met de coronasteun. Omdat de economie gelukkig weer enorm aantrekt. Ja, we zitten in een nieuwe fase van de crisis, zegt het kabinet. Er zijn meer activiteiten gaande, de werkloosheid daalt heel fors. Het is tijd om weer op eigen benen te gaan staan. Sportscholen, winkels en horeca. De meeste zijn weer volop open. Ja, in zekere zin is de economie zo goed als open. Daarom zijn de miljarden aan steunmaatregelen niet meer nodig, zegt het kabinet. En dan kan je niet van de belastingbetaler verwachten dat hij dat ook jarenlang blijft subsidiëren. De schatting is nu dat alle corona steunmaatregelen bij elkaar 80 miljard euro hebben gekost. Vraag 1, meneer Aarts, is op welke datum stopt deze steun? Op 1 oktober. Dat is correct. Over 3 weken is het Prinsjesdag, maar nu al zijn de eerste plannen uitgelekt. Zo reserveert het demissionaire kabinet onder meer 6 tot 7 miljard euro voor het milieu en 400 miljoen euro voor wat? Misdaad. Bestrijding. Dat rekenen we wel goed. Vraag 3, dat is een fragment. Luister even. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden van 1982. Bouterse was in verzet gegaan tegen de uitspraak van de krijgsraad uit 2019, maar die komt nu tot dezelfde conclusie als destijds. Hoeveel jaar cel heeft de krijgsraad opgelegd? 20 jaar. Dat is goed, de straf was gelijk aan de straf uit die eerdere uitspraak. Bouterse had zichzelf afgemeld en was niet aanwezig bij de uitspraak. Om welke reden kon hij niet komen? Weet ik niet. Hij had zich ziek gemeld. Oh ja. We laten weer een fragment horen. Nu willen we weten wie hier aan het woord is. Van wie is deze stem? Nou kijk, ik heb natuurlijk niet zoveel invloed op of Messi blijft of niet. Of dat ze van trainer willen wisselen of niet. Dus gaan we er niet veel mee bezig. Ik denk dat dat het vooral is. Frenkie de Jong. Ja, wat goed. Die is het inderdaad. Het Nederlands elftal begon gisteren met trainen onder Louis van Gaal. Er zal vandaag nog wat meer voetbalnieuws komen. Ja. Want het is deadline day, slotdag van de transfermarkt. Onder andere topscorer van de Eredivisie van vorig jaar, VVV-speler Giacoumakis, gaat verhuizen. In welk land gaat hij spelen? In Frankrijk. Ik heb hier staan Schotland. Dat kan ook. Hij heeft ja, Celtic gaat hij spelen. We gaan naar vraag 7. De hints, hoe eerder u reageert, hoe meer punten. We zoeken in dit geval een onderwerp uit het nieuws. Dus wat bedoelen we met deze hints? 4. Ik maakte heel wat grote boze dromen waar. 3. Velen liet ik schrikken, maar het was ook om te huilen. 2. Ik heb het vertrouwen in het hekwerk wel ondergraven nu. 1. Met z'n tweeën wisten we gisteren te ontsnappen uit ons verblijf bij Dierenpark Amersfoort. Wolven. Ja, dat is goed. Die boze dromen, die deden het voor u nog niet, hè? Die deden het voor mij. Met achteraf dus wel. Ja, achteraf wel, ja. Nou, 6 punten. Goed uitgangspunt voor de volgende ronde. Want met die 6 gaan we de score uit die tweede ronde vermenigvuldigen. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de minister die per direct stopt omdat ze een andere baan heeft? Cor van den Nieuwenhuizen. Ja, in welk land zijn bankovervallers ontkomen door gijzelaars op het dak van de vluchtauto te binden? Brazilië inderdaad. Volgens het Internationaal Atoomagentschap heeft welk land weer een kernreactor opgestart? Pas. Noord-Korea, hoe heet de beoogde nieuwe voorzitter van de wielrenunie? Pas. Wouter Bos, in welke stad zorgt een dreigende huisuitzetting van 2 zussen voor grote onrust? Enschede. Ja, Chinese kinderen mogen van de overheid hoeveel uur per week gamen? 30. 3. Hoe heet de prinses die gisteren in Wales is begonnen aan het nieuwe schooljaar? Amalia. Nee. Alexia. Ja. In welke stad heeft de politie 7 woninginvallen gedaan vanwege het oplaaiende vuurwapengeweld? Pas. Rotterdam. In een subsidiepot voor de aanschaf van welk tweedehands artikel is nu alweer leeg? Pas. Elektrische auto. Welk internetplatform is door onder meer de Consumentenbond voor de rechter gedaagd vanwege grote privacy schendingen? TikTok. Ja, op Guantanamo Bay is het proces gestart tegen de vermeende plegers van een aanslag op welk eiland? Jakarta, Bali. Bali is wel goed. De uitgaven in welke sector zijn vorig jaar met 43% gedaald ten opzichte Pas. Van ja, eerder is toerisme. En dan wordt hier ondertussen de score opgemaakt. Kunnen wij heel even nog naar de vraag 15... waar we de hint voor lieten horen met Wallace en Gromit. In Woerden is discussie gestaan over straatnamen... die vernoemd zijn naar welk voedingsmiddel? Kaas. Ja, niet paas, maar kaas, inderdaad. Ja. Maar goed, die telt niet meer mee helaas voor de score. Maar dat maakt niet uit, want u heeft toch het hoogste puntenaantal van deze week. Maar dat was ook niet zo heel moeilijk. 25 punten. Nou, mooi. Best goed gespeeld. Meneer Aarts uit Valkenswaard, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik dank ook Michael Persson dat je hier was. Graag. Je gaat naar de onderzoeksredactie van de Volkskrant. Weet je al wat je eerste verhaal wordt? Nee, nog niet. Nee. Dat gaan we... Blanco... Nou, niet helemaal blank,